کتاب عظیم الشان کتاب حکمت آیات، اس کے آیات حکمتوں سے بروا دی گئی ہے، حکمت حکمتوں سے بروا دی گئی ہے، احکمت آیات اس کی آیات حکمتوں سے بروا دی گئی ہیں، اور اس انداز سے حکمتوں سے بروا دی گئی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں علماء قیامت تک لگے رہیں گے اور قرآن کریم کے نکات اور اسرار اور رموز ختم نہیں ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک اس کے عجائب اور نکات ختم نہیں ہوتے. ہر بار جب عالم پڑھے گا نئے نئے نکات آپ کو دے دے گا کہ بھائی اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا جو حضور نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور جو تھوڑی سی عمر مستعار اللہ کریم نے دے دی ہے، تھوڑی سی عمر مستعار اللہ کریم نے دے دی ہے. میں نے پڑھانا شروع کر دیا 1975 سے، پڑھانا شروع کر دیا ہے 1975 سے، تو 1975 سے جو تفسیر پڑھاتا ہوں ہر سال میرے ذہن میں خود ہی نئے نئے نکات آ جاتے ہیں، میرے ذہن میں ایک آیت کے حوالے سے خود ہی نئے نئے نکات آ جاتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، کہ اس کے عجائب ختم نہ ہونے والے ہیں. اور فرمایا وَلَيُخْلَقُ بِكَثْرَتِ الرَّدِّ، اس کو بار بار پڑھا جائے تو یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ بوسیدہ نہیں ہوتا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ یہ پڑھنے سے اور پڑھانے سے بوسیدہ نہیں ہوتا. فرمایا کتاب احکمت آیات و عظیم الشان کتاب احکمت آیات، اس کے آیات حکمتوں سے بروا دی گئے ہیں. ثم فصلت، اور پھر ان آیات کے تفصیل بتا دے گئے ہیں. من لدن حکیم الخبیر، اللہ کی جانب سے جو حکمت والا اور خبردار ہے، حکمت والا اور خبردار ہے، تو اس کی جانب سے اس کی تفصیل دے دی گئی ہے. اب کتاب کی تو صفت ہو گئی کہ احکمت آیات، اس کے آیات حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ثم فصلت، اور بعد ازاں اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے اللہ کی جانب سے. تو کہاں تفصیل بتا دی گئی ہے؟ بہت سارے آیات ہیں کہ آیات سے اس کی تفصیل نہیں ملتی، بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ دوسری آیات سے اس کی تفصیل، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ کی جانب سے اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے. تو یہ حدیث کے شکل میں رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. حضور پاک نے فرمایا، ایک حدیث آپ لکھیں کہ انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دے دی گئی ہے اور قرآن کے مثل میرے احادیث دے دیے گئے ہیں، قرآن جیسے میرے احادیث دے دی گئے ہیں. انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سورہ نحل نمبر 43 اور 44. ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، یہ تو ایک اعتراض اور شبہ کا رد ہے، میں نے تو کہہ دیا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھجوایا من قبلك آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مرد، رجالا مگر مرد. یہ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب تھا کہ پیغمبر فرشتہ کیوں بن کے نہیں آیا. اللہ کریم نے فرمایا سے پہلے بھی میں نے کبھی فرشتہ نہیں بنایا بھجوایا، میں نے انسان بھجوایا، وہ بھی مرد انسان بھجوایا. اور کیونکہ مرد کا ایکسس ہر جگہ ہوتا ہے لیکن خواتین کا ایکسس وہ تو بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، صحیح. اب یہ پتہ لگ گیا کہ ٹریڈیشنلی، چاہے مذہب ہو یا نہ ہو، ٹریڈیشنلی بھی خواتین کا ہر جگہ ایکسس نہیں ہوتا. خواتین ہر جگہ اتنے ایکسیسو انداز سے نہیں جاتے جتنا مرد جا سکتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم ان کو وحی کرتے رہے. فَاسْأَلُوا آلَ الذِّكْرِ، آپ پوچھ دو آلَ الذِّكْرِ دانشوروں سے، اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے. بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھجوا دیا ان کو بِالْبَيِّنَاتِ، احکام واضح کے ساتھ، وَالزُّبُرِ، اور کتابوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، نازل کر دیا ہے ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذکر ذکر، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کر دیں. تبین، تبین اس کا مصدر ہے تبین، اس کا مصدر ہے تبین، اور تبین کا معنی ہے تفسیر و تشریح. تبین کا معنی ہے تفسیر اور تشریح. یہاں لفظ تبینہ کہہ دیا تاکہ آپ تفسیر اور تشریح کروا دیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ تشریح و تفسیر کروا دیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے ما اس کتاب کا نزل الیہم جو نازل کیا گیا ہے ان کے ہاں وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لِيَعْلَمُوا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ سمجھ جائیں اور تاکہ وہ فکر کریں کہ قرآن کریم کا سمجھنا بغیر رسول پاک کے سنت اور احادیث کو کنسیڈر کرنا دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل. یہ لکھیں یہ نقطہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کریم نے کس لیے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو سنت اور حدیث دے دیے جس کو قرآن کریم نے ذکر کہہ دیا. یہاں پہ قرآن نے اس کو ذکر کہہ دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. تو یہ ذکر کیا ہے وحی خفی. یہ ذکر ہے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع جس کو بالفاظ دیگر حدیث اور سنت کہا کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ یہ فکر کریں کہ امپاسبل without the تشریحات of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. To understand the holy book and not take into consideration the sunnah and hadith of رسول اللہ totally impossible. Totally impossible. اور یہاں پہ لکھے بریکٹ میں کہ اللہ کریم نے ڈیر سارے انبیاء اور رسول بغیر کتاب کے تو بھجوائے. بہت سارے انبیاء اور رسول بغیر کتاب کے بھجوائے لیکن کوئی کتاب بغیر رسول کے نہیں بھجوایا. کوئی ایک تصور بھی نہیں. اب اللہ کریم نے تو ہزاروں انبیاء اور رسول بھیجوائے ان کو کتاب نہیں دی. انہوں نے کہا جس فالو دی پریویس ون جس فالو دی پریویس ون وہ جو آپ سے پہلے آئے اس کو فالو کریں. لیکن تاریخ میں 124,000 انبیاء کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کوئی ایک صحیفہ بھی بھیجواؤ بغیر پیغمبر کو کہ پیغمبر ساتھ نہیں بھیجوایا. تو اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی کہ پیغمبر کے لیے کوئی نئی کتاب لانا ضروری نہیں تھا لیکن ہر نئے کتاب کے لیے پیغمبر کا ہونا ضروری تھا. پیغمبر کا ہونا ضروری تھا. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں کتاب اللہ آئے وہاں رجال اللہ بھی ساتھ آئے. یہ لکھیں یہ جملہ یہ بڑا پیارا جملہ ہے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کتاب اللہ آیا تو رجال اللہ بھی ساتھ آئے. اللہ کا ہونا کتاب اللہ کے لیے ضروری ہے. رجال اللہ کا ہونا کتاب اللہ کے لیے ضروری ہے. بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ کا سمجھنا ٹوٹلی امپاسبل. یہ امکان نہیں. یہ آپ کو مزید گمراہ کر. لا تحرک بھی لسانک آپ حرکت نہ دیا کریں اس قرآن کریم پہ لسانک اپنی زبان کو لتاجل بھی تاکہ آپ ہری کر دیں اس کے قرآن میں. نہیں ایسا نہ کریں. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ ہمارے ذمہ داری اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے قلب و دماغ میں یا ہارڈ ڈسک پہ لے جانا. اِنَّا عَلَيْنَا تاکہ ہمارے اوپر جمعو اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے قلب و دماغ میں وَقُرْآنَا اور اس کی تکرار کرنا. اس کی تکرار کرنا تو جبریل امین ہر سال ریپیٹ کرواتے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پڑھے فَاتَّبِعْ قُرْآنَا تو آپ فالو کریں اس کی قرآت کو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اور پھر ہمارے اوپر بیانا اس کی تشریح. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اور پھر ہمارے اوپر بیانا اس کی تشریح. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریح دے دی گئی سنت اور حدیث کی شکل میں. سنت اور حدیث کی. تو قرآن کریم کے تفسیر کا دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بے اقوال الرسول او بے سنت رسول. تفسیر القرآن بے اقوال الرسول او بے سنت رسول. تیسرا طریقہ تفسیر القرآن بے آثار صحابہ. تفسیر القرآن بے آثار صحابہ. آثار سے کے ساتھ دو چیزوں کو کہتے ہیں صحابی کے قول کو اور صحابی کے عمل کو. اس کو کہتے ہیں اثر. کیا کہتے ہیں؟ اثر. آج ہی پڑھائیں گے اگر پہنچ گئے وہاں تک. تو صحابی کے کسی قول کا آپ حوالہ دیں تو اس کو کہتے ہیں اثر. لیکن جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. حضور کے عمل کو سنت. تو صحابی کے قول و عمل دونوں کو کہتے ہیں اثر. کیا کہتے ہیں؟ اثر. تو تفسیر القرآن بے آثار صحابہ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سٹینڈرڈ ہیں. یہ آپ لکھیں اس لیے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لایا ہے ان لوگوں نے. کن لوگوں نے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کون لوگ مومن تھے؟ صحابہ. تو مانا کہ جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لایا ہے صحابہ نے. اب دیکھیے میں کہوں کہ ایسا کام کرو جس طرح ذیشان کر رہا ہے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو میک ہم اے رول ماڈل فار یو اور اسٹینڈرڈ فار یو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان کے لیے اسٹینڈرڈ اور رول ماڈل ہیں صحابہ. آپ نے ایمان رکھنا ہے کس طرح؟ صحابہ جیسا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جس طرح ایمان لایا ہے صحابہ نے, قالوا, تو یہ لوگ کہتے ہیں, انومنو, آیا ہم ایمان لائے, کما آمن السفا, جس طرح ایمان لائے ان بے وقوفوں نے. وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے, صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. اب بے وقوف کہنا کتنا برا عمل ہے صحابی کو کہ اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ الا خبردار انہم هم السفهاء, یہی کہنے والے سب سے بڑے احمق ہیں. جو صحابہ کے متعلق یہ بات کرتے ہیں ان سے بڑا احمق دنیا میں کوئی ہے نہیں. الا انہم السفهاء ولکن لا يعلمون, لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ ہم کیا بکواس کرتے ہیں. لکنی فرماتی اپنی حماقت کو بھی نہیں سمجھتے یہ اپنے. تو یہ آیت کا حوالہ دے دیں کہ یا اللہ کریم نے ایمان کے لیے سٹینڈرڈ بنا دیا, کس کو؟ صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر لوگ ایمان لے آئے, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اس طرح جس طرح ایمان لا چکے آپ لوگ, او صحابہ. اللہ کریم صحابہ سے کہتے ہیں اگر باقی لوگ بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح آپ لے لا چکے ہیں, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو انہوں نے ہدایت پا لیا. انہوں نے ہدایت پا لیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان نہ ہو. ہاں صحابہ جن چیزوں پر ایمان رکھتے تھے انہی پر ایمان نہ رکھا جائے تو ایمان ناقابل قبول ہے. فائن, اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, فواللہ, خدا کی قسم, لن یفلح آخر ھذہ الامہ الا بما افلح بہ اولھا, امت کے آخر میں آنے والے لوگ تبھی تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز نہ اپنائے جو صحابہ اپنا چکے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَدَوْا, تو یہ ہدایت پا چکے, وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور اپنے لیے کوئی نیا راستہ لے لیا. صحیح کہ وی آر ایکسٹرا اسمارٹ دین ابو بکر اور عمر اور علی اور عثمان اور معاویہ اور ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو جو لوگ ایکسٹرا اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کے مقابلے میں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, وہ لوگ درار میں پڑ چکے ہیں. جنہوں نے منہ پھیر لیا وہ شقاق میں درار میں پڑ چکے ہیں, اور جب زمین میں درار پڑ جائے آدمی وہاں پہ کبھی کبھار وہ زمین بند ہو جاتی ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو اس لیے ہم نے اس کا لازمی ترجمہ کر دیا ہلاک. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تاکہ وہ لوگ ہلاک میں پڑ چکے ہیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور ایسے لوگوں سے آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. رسول پاک سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ جو لوگ آپ کے صحابہ کو ٹارچر کرتے ہیں ان لوگوں سے آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. تو میں اگر کہوں یہ سجاد سے کہ چلو چھوڑو آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں, آپ کے لیے میں کافی ہوں, تو اٹ مین دیٹ آئی ول ڈیل ود دا گائے کنسرن, آئی ول چوک ہم. تو اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو آپ کے صحابہ کو ٹارچر کرتے ہیں آپ خاموش رہیں, میں کافی ہوں, میں ان کو چوک کر دوں گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 84 سے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, اور یہ حجت قائم کرنے کی وہ قوت تھی, آرگومنٹس دینے کی قوت. حجت کا معنی آرگومنٹس بھی ہوتا ہے, آرگومنٹس پیش کرنے کی قوت, کہ فلاں آدمی وہ آرگومنٹس پیش کرنے میں بڑا تیز ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنا اور آرگومنٹس کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی, اور یہ قوت ہم نے دی تھی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہی قوت مناظر آپ نے دے دیا تھا ابراہیم ابراہیم کو علی قومِ اس کے قوم کے مقابلے میں نرفع درجات من نشاء ہم اوپر کرتے درجوں کے اعتبار سے جس کو ہم چاہے ان ربک حکیم الحلیم تاکہ ایک آپ کا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے. تو اسی جملے سے یہ پتہ لگ گیا کہ درجات کی رفعت اور درجات کی بلندی یہ علم و حکمت پہ موقوف ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو پیچھے ان ربک حکیم الحلیم کہہ دیا تو فرمایا کہ جن کو علم و حکمت سے نوازا گیا اصل میں وہ درجات کے اعتبار سے بلند لوگ. اللہ کریم ہمیں علم و حکمت دے دی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے دے دیا تھا گفٹ کیا تھا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب کلن ہدینا ان ساروں کو ہم نے گائیڈ کر دیا تھا ونوحن ہدینا من قبل اور نوح کو ہم نے ہدایت دے دیتے اس سے پہلے ومن ذریته داؤد وسلیمان اور ان کے اولاد میں سے تھے داؤد اور سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور ہارون وکذالک نجزی المحسنین اسی طرح بدلہ دیتے ہم احسان کرنے والوں کو وزکریہ ویحیی اور یاد کرو زکریہ یحیی عیسیٰ اور الیاس کو کل من الصالحین یہ سارے لوگ پاک باز بندوں میں سے تھے واسماعیل والیسع یاد کرو اسماعیل کو الیسع کو یونس اور لوط کو وکلن فضلنا علی العالمین ان ساروں کو ہم نے فضیلت دے دی تھی مخلوقات کے اوپر ومن آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے وذریات اولاد میں سے واخوان بھائیوں میں سے وجتبینا ہم نے ان کو چوز کر دیا تھا وہدینا الی صراط مستقیم ہم نے گائیڈ کیا تھا انہیں صراط مستقیم کی طرف ذالک ھدی اللہ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پیغمبروں کی جو لسٹ میں نے پیش کر دی یہ جو طریقہ اپنا چکے تھے اللہ کا دین اس چیز کا نام ہے. اللہ کا دین اس چیز کا نام ہے. کوئی الو کا پٹا کوئی اپنی کچڑی پکائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں. ذالک ھدی اللہ وہی آپ دیکھیں ان پیغمبروں میں سے کسی نے کیا ہے. ذالک ھدی اللہ یہی ہے دین اللہ تعالی کا یادی بھی میں یشا اللہ گائیڈ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں سے ولو اشرکو اگر لوگوں نے شرک کیا لحبتان ہم ما کانو یا بلون تو ان کے آماروں سے ضائع ہو جائیں گے. اولائک اللذین یہ جو فہرست ہم نے دے دی یہ وہ لوگ ہیں. آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی تھی کتاب والحکم حکم کا معنی علمی حکومت حکم کا معنی علمی حکومت. عربوں میں ایک مقولہ ہے کہ ان الملوک لیحکمون علی الورا وعلی الملوک لیحکم العلماء بادشاہ وہ عوام پر حکومت کرتے ہیں لیکن علماء وہ بادشاہ پہ حکومت کرتے ہیں. یہ کب جب بادشاہ دیندار ہو جب بادشاہ دیندار ہو تو وہ رائے لیتا ہے کس سے عالم سے اور عالم اس کا شیخ الاسلام اسے کہہ دیتا ہے اسلام صحیح. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ جاتے ہیں ہارون رشید کو کہتے ہیں اسلام اور ہارون رشید دیندار آدمی تھا وہ فوراً وڈرا کر جاتے ہیں. اولائک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ. اب دیکھیے مجھے مسلمان ممالک میں مسلمان اس پابندی سے جان چھڑانے کے لیے ایک آسان طریقہ انہوں نے اپنا دیا ہے کہ ہم ان سے دین زیادہ جانتے ہیں ملا سے ہم دین ہاں حالانکہ اس کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ حکمران جو ہوتا ہے اس کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا. اگر آپ اسے کہہ دیں کہ سردیوں کے موسم اور گرمیوں کے موسم کے استنجا کا فرق کیا ہے شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے صحیح. کیونکہ اس زمانے میں ڈیلے استعمال ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ وہ مٹی کا ڈیلا استعمال ہوتا تھا خشک کرنے کے لیے. تو شریعت اسلامی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے تو آپ پیچھے سے اسے آگے کی طرف لے آئیں لیکن اگر گرمی کا موسم ہے تو آگے سے پیچھے کی طرف وہ ڈیلا لے جائیں کیونکہ یہ جو مفاصل ہوتے ہیں نا اعضا وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر پیچھے سے لے آئیں گے تو وہ ڈیلا تو آگے والے چیز پر لگ کے اس کو بھی بلوث کر دے گا. تو شریعت نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں آپ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے الو کا پٹا سردی اور گرمی کا استنجا نہیں جانتا. کہتے ہیں کہ ہم ملا سے دین کو زیادہ جانتے ہیں اور ملا کے متعلق عجیب قسم کے لطیفے گڑھ دیے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ دنیا کے تقاضوں سے واقف نہیں، یہ دنیا کو جانتے نہیں، اور فلاں فلاں. بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملا کی اہمیت ختم ہو جائے تاکہ ہمارے اوپر پابندیاں نہ آ جائیں، کیوں پھر تو ملا لوگوں سے کہے گا ہاں کہ یہ جو حکمران کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، یہ ناجائز کر رہا ہے. کیا تو وہ آدمی جو اس قسم کے فتوے دے گا اس کی اہمیت کو ہی ختم کر دیں، تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، تو پھر کون اس کے آواز پہ کان دھرے گا؟ بس دن میں آ گئے، پھر تو وہ کہیں گے بھائی ملا آپ مسلح پر بیٹھے رہے، دیٹس اوکے، دیٹس انف، آپ کیا معاملات حکومت معاملات میں اور اس میں عمل دخل کرتے ہیں، بس یہ اس کے لیے یہ مسئلہ. انہوں نے جو اسٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کر دیا، یہ کس نے علیحدہ کر دیا؟ بس دیٹس دی اونلی تھنگ کہ بھائی اگر چرچ اور اسٹیٹ کا آپس میں تعلق ہو تو چرچ والے شاید کوئی جاندار پیدا ہو کہے گا نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں، حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ آپ جو کر رہے ہیں ایسا تیسا ہے، صحیح. اس لیے تو اگر پوپ بھی کہہ دے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ذرا دور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسٹیٹ اور چرچ دو علیحدہ انٹیٹیز ہیں. فرمایا کتاب والحکم، ہم نے ان کو کتاب دی تھی. تو حکم کا ایک معنی علمی حکومت اور دوسرا نظام حکومت. کتاب، ہم نے ان کو کتاب دے دی تھی، والحکم اور نظام حکومت دے دیا تھا. پیغمبر کیا ساتھ لائے تھے؟ نظام حکومت. نظام حکومت دے دیا تھا، والنبوۃ اور پیغمبری دے دی تھی. فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر انکار کرتے اس تصور سے آپ کے مکے والے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ذمہ دار بنا دیا اس تصور کا ایک ایسے قوم کو، لیسو بہا بکافرین، کہ وہ اسی پر کفر کرنے والے نہیں. تو ہم نے فارس سے سلمان کو اٹھایا، روم سے صہیب کو اٹھایا، حبشے سے بلال کو اٹھایا، ایبیسینیا سے عمار کو اٹھایا، اور یمن سے ابو موسیٰ کو اٹھایا، جو ان کے قوم آپ کے قوم میں سے نہیں دوسرے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کا عقیدہ اپنا کر آپ کے قوم کا فرد بن گیا. ان کو اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کے حاملین کو اللہ کریم نے ایک قوم کہہ دیا، ایک عقیدے کے حاملین کو اللہ نے ایک قوم کہہ دیا. کہ فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله اولئك الذين، یہ لوگ جن کو ہم نے آپ کی دین کی ذمہ داری دے دی ہے، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی ہے، صحابہ. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت پہ اقتدی. فبہداہ مقتدی او مخاطب، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی اقتداء کرو، ان کو فالو کرو. یعنی صحابہ نے جو راستہ بنا دیا ہے اسی کو فالو کر دے، صحیح. فبہدا ہو مقتدی، ان کے گائیڈنس کو فالو کر دے. سورہ نساء، الرسول من بعد ما تبین له الہدى ومن یشاقق، اور جو مخالفت کرے گا الرسول پیغمبر کا، من بعد ما تبین له الہدى بعد ازا، کہ واضح ہو چکا ہے اس کے سامنے ہدایت، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ فالو کرے گا غیر سبیل المؤمنین، ایک راستہ جو صحابہ کا نہیں. کیونکہ مومنین نزول قرآن کے وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ، اور کوئی تو مومن تھا نہیں، وہ تھے جو حضور کے پاس بیٹھے تھے. من بعد ما ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور جو فالو کریں گے صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، نولیہ ما تولا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم بھی اسی طرف اسے ٹرن دے دیتے ہیں جو اس نے اپنے لیے منتخب کر دیا ہے. جس گن میں وہ پڑا ہوا ہے تو ہم بھی اسی گن میں اس کو لگا دیتے ہیں. نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، وساعت مصیرا، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کی دشمنی ہے یہ کہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کا راستہ لے لیں. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، پیغمبر کی دشمنی کی تشریح کر دی، صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کو فالو کرنا، یہ پیغمبر کے ساتھ دشمنی ہے. یہ ابو بکر کے ساتھ نہیں، یہ عمر کے ساتھ نہیں، یہ عثمان کے ساتھ نہیں، یہ علی کے ساتھ نہیں، یہ ابن عباس کے ساتھ نہیں، یہ کس کے ساتھ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم وساعت مصیرہ. واتو عند رسول اللہ تاکہ کولو یغضون اصواتہم, جو نیچا کر دیتے ہیں اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ رسول اللہ کے حضور میں. ادبن, ادب کے حوالے سے, یعنی آدمی باپ سے بات کرے تو اس کا ٹون اونچا نہ ہو, ماں سے بات کرے تو ٹون اونچا نہ ہو, کسی بزرگ سے بات کرے تو اس کا ٹون اونچا نہ ہو. صحابہ رسول پاک کے ساتھ بات کرتے تھے, جب اللہ کریم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرو تو ٹون نیچا رکھو, کیونکہ ٹون اونچا رکھنے میں بے ادبی ہے. صحیح, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وائس فریکوینسی ویسی ہی تیز تھی, صحیح, اس کی وائس فریکوینسی وہ ایم پی آر کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو گاڑیوں میں ہوتا ہے, کیا نہیں نہیں گاڑیوں میں جو ہوتا ہے وہ سپیڈ کے لیے تیل جو زیادہ کھا لیتا ہے, آر پی ایم, صحیح, تو کسی کا آر پی ایم وہ زیادہ ہوتا ہے, وہ ساری انرجی لے لیتا ہے اور نکال لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وائس فریکوینسی ویسی تیز تھی, یعنی آواز کا فطری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا تھا, صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تین نمازوں کے لیے نہیں آئے مسجد میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عمر کہاں ہے, حضرت ابوبکر نے بتایا وہ تو یہ ڈر کے مارے نہیں نکل رہا. اس نے کہا آؤں گا تو بات کروں گا, بات کروں گا تو میری فریکوینسی تیز ہے, اور اللہ کریم نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اگر حضور سے آواز اونچی ہو گئی تو اعمال کا بیڑا غرق, اعمال کا بیڑا. تو اس نے کہا میں نے اپنے اعمال کا بیڑا غرق نہیں کرنا, تو بس فائدہ اس میں کہ میں گھر ہی میں رہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اس نے فرمایا کہ لست بذاکا, عمر آپ کی آواز تو فطری طور پر تیز ہے, آپ بے ادبی کے حوالے سے تو میرے سے آواز نہیں اونچا کرتے. مزن میں آگے, ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين يي صحابه امتحن الله قلوبهم للتقوى, انتخاب کیا ہے اللہ کریم نے ان کے دلوں کا, للتقوى تقوى کے لیے, للتقوى صحابہ کے دلوں کا انتخاب اللہ نے کر دیا ہے تقوى کے لیے. حاضر میں آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کر دیا ہے, میں نے اپنے لیے اس گھر کا انتخاب کر دیا, میں نے اپنے لیے اس گاڑی کا انتخاب کر دیا, میں نے اپنے لیے اس جاب کا انتخاب کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں تقوی کے لیے میں نے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. تو موضوع زیادہ ہے, تو آپ ذرا یہ حدیث والا موضوع لے لیں. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں لفظ حدیث آیا ہے, اس لیے حضور کے قول کو ہم نے حدیث کا نام دے دیا. ایک تو آیت سے ہم نے لے لیا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنے پروردگار کے نعمت کو بیان کرو, حدث کا معنی بیان کرنا, تو حضور کے بیان کو حدیث کہا گیا اس لفظ حدث کی وجہ سے. ایک بات. دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیا کہ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الحدیث, خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد, کہ حدیث میں بہترین حدیث ہے کلام اللہ. کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے بات کو خود ہی حدیث کہہ دیا, خود ہی حدیث کہہ دیا. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے دعا کی, اللہم ارحم خلفائی, اللہم ارحم خلفائی, خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم کریں, میرے خلیفوں پہ رحم کریں, میرے سکسیسرز پہ رحم کریں. تین بار یہ دعا کر لی, اللہم ارحم خلفائی, خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرمائے. تو صحابہ نے عرض کیا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ, آپ کے خلفاء کون ہیں, آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یروون الاحادیث, وہ لوگ جو میرے احادیث کو بیان کرتے رہیں گے, محدثین, یہ میرے خلفاء ہیں. تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے اقوال کو احادیث کہہ دیا, الذین یروون الاحادیث. اور سن یا سنو کا لغوی معنی ہے ایک طریقہ جو بہت قدیم سے جاری ہو, ایک طریقہ جو بہت قدیم سے جاری ہو, جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنز. کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیشنز یا کسٹمز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا گیا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طریقوں کا احیاء کر دیا جو سارے انبیاء کا طریقہ عمل تھا, سارے انبیاء کا طریقہ عمل تھا. یہ تو ہو گئی لفظی فرق حدیث اور سنت کا, لیکن یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں. یہ آپ لکھیں کہ دونوں انٹرچینجبل ہیں, حدیث کو سنت اور سنت کو حدیث کہا جاتا ہے. اور تغلیباً یہ اصطلاح ہے, تغلیباً سنت کا اطلاق صحابہ کرام کے اعمال پہ بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام کے عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے. حضور پاک کی حدیث ہے, علیکم بسنتی, آپ میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑیں, وسنت الخلفاء الراشدین, اور میرے صحابہ کے سنت کو مضبوطی سے پکڑیں. یہ لکھیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. خلفاء الراشدین سے مراد یہاں چار صحابہ نہیں, سارے صحابہ حضور کے خلفاء راشدین تھے. میرے صحابہ کے سنت کو, اب صحابہ کے عمل کو حضور نے خود سنت کہہ دیا. بلکہ کبھی کبھار کسی بھی اچھے طریقے کو جس کسی نے بھی اس کا اجرا کیا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے. یہ لکھ, کبھی کبھار کوئی بھی اچھا طریقہ جس کسی نے بھی اجرا کیا اس پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے. حضور پاک نے فرمایا, من سن سنتن حسنتن, حدیث کے الفاظ دیکھیں, من سن سنتن حسنتن, جس نے بھی جاری کر دیا ایک اچھی سنت, مینس ایک اچھا طریقہ, فلہو اجرہا و اجر من عمل بہا, اس کو اس کا اجر ملے گا, اور جتنے سارے لوگ بھی اس پہ عمل کرتے رہیں گے ان ساروں کا کے مساوی اجر بھی اس کو ملے گا. تو کسی بھی صالح آدمی کے صالح طریقہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, سنت. فرق کے حوالے سے کہ ان ساروں میں فرق کیا جائے, جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب ہو, یہ لکھیں, جو قول یا عمل رسول اللہ کو منسوب ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع, اس کو کہتے ہیں مرفوع, میم را فا واو عین, مرفوع. جو چیز صحابی کو منسوب ہو اس کو کہتے ہیں آثار الصحابہ, اور جو تابعی کو منسوب ہو تابعین کو تو اس کو کہتے ہیں آثار التابعین یا اقوال التابعین. آثار التابعین یا اقوال التابعین, کہ صحابی کے قول و عمل کو کبھی حدیث موقوف کہا جاتا ہے, حدیث موقوف, اور تابعی کے عمل کو مقطوع کہا جاتا ہے. کے قول و عمل کو مقطوع, میم قاف طوا واو عین, مقطوع. تو آج کے لیے یہ کافی ہے. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم, اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار, فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. سورہ الممتحنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ معیار ہیں, یہ کرائیٹیرین ہے, یہ سٹینڈرڈ ہے. قرآن کریم نے فرمایا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ کریم نے تقویٰ کے لیے انتخاب کر دیا ہے. ایمان کے لیے وہ معیار ٹھہرے, اللہ کریم نے حکم دے دیا, اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدی, ان کے راستے کو فالو کریں. اور فرمایا, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى, کہ صحابہ کرام کے راستے سے علاوہ کوئی دوسرا راستہ لینا در حقیقت رسول اللہ کی مخالفت کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس قسم کی دسیوں آیات قرآن کریم میں صحابہ کی توثیق کے بارے میں وارد ہیں, اور احادیث ایک مستقل ذخیرہ موجود ہے, مناقب الصحابہ, مناقب الصحابہ مستقل چیپٹر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی طور پر صحابہ کا تذکرہ فرماتا ہے اور انفرادی طور پر انڈیویجولز کا تذکرہ کرتا ہے, ابو بکر کا, عمر کا, عثمان کا, علی کا, ابو ہریرہ کا, عبداللہ ابن مسعود کا, حضرت عائشہ کا, حضرت معاویہ کا, مختلف صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے. اور ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں, آپ جس کے پیچھے بھی جاؤ گے رائے ہدایت پاؤ گے, جس کے پیچھے بھی جاؤ گے رائے ہدایت پاؤ گے. ائمہ کا اختلاف در حقیقت صحابہ کے اختلاف پہ مبنی ہے. یہ لکھ کے بعد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پیچھے بھی جاؤ گے, جس صحابی کے پیچھے, رائے ہدایت پاؤ گے. یہ سارے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں. ائمہ کرام نے صرف یہی کیا, کسی نے ایک صحابی کو ترجیح دے دی, کسی نے دوسرے صحابی کو ترجیح دے دی, کسی نے ایک صحابی کو, کسی نے دوسرے صحابی کو ترجیح دے دی. چوتھی قسم تفسیر کی, تفسیر بآثار التابعین, تفسیر بآثار التابعین. تابعین کا لفظی معنی تو ہوتا ہے فالوورز, ان کو تابعین کہا گیا کہ وہ فالوورز تھے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے ڈائریکٹ شاگرد تھے صحابہ کرام کے, تابعین کہا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین زمانوں کے لیے بہتر ہونے کی شہادت دے دی کہ یہ تین زمانے یہ بہتر زمانے ہیں. فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم, پھر ان کا جو ان کے قریب آتا ہے. ثم الذین یلونہم, پھر ان کا جو ان کے قریب آتے ہیں. تو حضور کا زمانہ, پھر صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ. خیر القرون قرنی حضور کا زمانہ, ثم الذین یلونہم صحابہ کا زمانہ, ثم الذین یلونہم تابعین کا زمانہ. یہی تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کے اجتہادات اور علمی تحقیق کو محفوظ کیا. حضور نے جب ان کے لیے گواہی دے دی بہتر ہونے کی تو وہ معیار تیرے, وہ اتھارٹی بن گئے. پانچویں قسم سیر القرآن, گرامر, کلاسیکل لٹریچر, قواعد کی روشنی میں. سیر القرآن, گرامر, کلاسیکل لٹریچر اور قواعد کی روشنی میں. اور وجہ یہ ہے کہ ہر زبان اپنے تئیں ایک گرامر رکھتا ہے. گرامر کو آپ کسی زبان میں بھی اگنور نہیں کر سکتے. اگر گرامر اگنور کریں گے تو زبان ہی غلط ہو گئی. تو گرامر, لفظ کی تشکیل کیسے ہوئی, یہاں پہ گو استعمال ہوگا یا گوز, گو استعمال ہوگا یا وینٹ, وینٹ استعمال ہوگا یا گان, از گان استعمال ہوگا یا ہیز گان, از گوئنگ استعمال ہوگا یا ہیز بین گوئنگ. صحیح, یہ ہے گرامر, یہ ہے گرامر. تو یہی چیز ہے عربی زبان میں بھی کہ قرآن کریم نے یہ جو جملہ استعمال کر دیا اس انداز سے اس کا مفہوم کیا ہے, تو گرامر نہیں آئے گی تو قرآن کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو گرامر کی روشنی میں کلاسیکل لٹریچر. اور وجہ یہ ہے, گرامر کی تو وجہ یہ ہے کہ بغیر گرامر کی کوئی زبان بنتی نہیں. اور کلاسیکل لٹریچر, کلاسیکل لٹریچر مینز زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام. زمانہ جاہلیت جب حضور مبعوث کیے گئے پیننسلہ میں بہت بڑے بڑے شاعر تھے, وہ اتارٹی تھے زبان پہ, اتارٹی سمجھے جاتے تھے, جس طرح آج کی دنیا میں بھی کسی بھی زبان میں اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ استعمال آپ کا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بابا اردو مولوی عبدالحق نے تو اس طرح استعمال کر دیا ہے, مولانا الطاف حسین حالی نے تو اس طرح استعمال کر دیا ہے. ذہن میں آگئے؟ اب ان کا کیوں حوالہ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتھارٹی ہے اس بات میں. اس طرح کلاسیکل لٹریچر قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کے لیے کلاسیکل لٹریچر سے استفادہ کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال سورہ مائدہ آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالی سے وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا اور ڈھونڈو طلب کرو الیہ اللہ کے جانب الوسیلہ ذریعہ التقرب قریب ہونے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کا معنی ذریعہ, مین ذریعہ مین سورس, کوئی سورس ڈھونڈو اللہ کے ہاں قریب ہونے کا. اب یہ تو وسیلہ کا لٹرل معنی ہے, لغت میں آپ دیکھیں گے تو وسیلہ کا معنی ہوگا ذریعہ التقرب, وہ سورس جو آپ کو کسی دوسرے چیز کے قریب لاتی ہے. مسجد میں آپ آتے ہیں تو گاڑی آپ کا وسیلہ ہے, نماز میں آپ داخل ہوتے ہیں تو وضو بنانا آپ کا وسیلہ ہے, حج آپ کرتے ہیں تو ایئرکرافٹ میں جانا یہ آپ کے لیے وسیلہ ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی جو چیز آپ کو کسی دوسرے عمل کے قریب لے جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ. تو لٹرل معنی تو وہی ہے, ذریعہ تو تقرب, کسی دوسرے چیز کے قریب لے جانے, لے جانے والا ذریعہ. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کلاسیکل لٹریچر میں ایک شاعر نے وسیلہ کو دوسرے الفاظ میں دوسرے معنی میں استعمال کر دیا ہے. وہ اپنی محبوب کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نرجال لہم الیک وسیلت ان یاخذو کے تکحلی و تخضبی. وہ کہتے ہیں عربوں کے ایک شاعر نے زمانہ جاہلیت میں کہہ دیا ہے, وسیلہ لفظ استعمال کر دیا ہے, ان الرجال لہم الیک وسیلت ان یاخذو کے تکحلی و تخضبی. ان الرجال لہم الیک وسیلت ان یاخذو کے تکحلی و تخضبی. اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ سرما مرما لگائے گئے. وہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے تو یہاں خضو کے تکحلی و تقدبی. اب وہاں لفظ وسیلہ, لفظ وسیلہ حاجت کے معنی میں آیا ہے, نیڈ اینڈ نیسیسٹی. تو ابن عباس اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالی سے وابتغوا الیہ الوسیلہ اطلبوا عنہ الحاجہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ اطلبوا عنہ الحاجہ, اللہ کریم سے حاجت مانگا کریں کسی اور سے نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ, ابتغوا معنی اطلبوا, اطلبوا عنہ الحاجہ, اللہ کریم سے اپنے حاجات مانگا کریں. تو وسیلہ کا معنی حاجت, یہ اس کا لغوی معنی نہیں, یہ کلاسیکل لٹریچر میں استعمال ہوا ہے. کہاں؟ کلاسیکل لٹریچر میں زمانے جاہلیت کے شعراء نے لفظ وسیلہ کو حاجت کے معنی میں استعمال کر دیا ہے. تو یہ پانچویں قسم تفسیر کی. چھٹی قسم تفسیر کی, ایکچولی ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن اس بار اس کو انکلوڈ کرواتے ہیں. تفسیر کی ڈیفینیشن میں ہم نے تاویل کی بات کی تھی. کس چیز کی؟ تاویل کی, تاویل کی بات کی. تو چھٹی قسم تفسیر کی تاویل ہے, تاویل اور استنباط. تاویل اور استنباط, مختلف آیات میں مفسرین کرام مختلف تاویلات کرتے ہیں, مفسرین مختلف تاویل کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں تاویل اور استنباط. تاویل اور استنباط, استنباط کا معنی ڈیڈکشن, استنباط کا معنی انگریزی میں ڈیڈکشن. تاویل اور استنباط یہ چھٹی قسم ہے تفسیر کی. ایک اور چیپٹر مفسرین کے انواع, انواع المفسرین، ایک مفسر وہ ہے جو قرآن کی تشریح کرتا ہے روایات اور آثار سے، روایات اور آثار کے ذریعے، آثار تو گزر گئے، آثار الصحابہ اور آثار التابعین، وہ زیادہ تر قرآن کریم کی تشریح کے لیے سہارا لیتے ہیں یا حدیث کی یا صحابہ کے اقوال و اعمال کی یا تابعین کے اقوال و اعمال کی، ایسے مفسر کو کہتے ہیں محدث مفسر، کہتے ہیں محدث مفسر، ایسے مفسر کا عبور ہوتا ہے حدیث پر، باب میں حافظ ابن کثیر امام سمجھے جاتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ امام سمجھے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر سہارا لیتے ہیں تفسیر کے سلسلے میں احادیث کا، روایات کا، صحابہ کے اقوال کا یا تابعین کے اقوال کا، اور سند کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول اللہ او عن ابن عباس او عن الحسن البصری، وہ ذکر کرتے ہیں ہمیں بیان کر دیا فلان ہے، اس نے اپنے شیخ فلان سے لے لیا، اس کے شیخ نے اس کو بیان کر دیا کہ حضرت حسن بصری نے یہاں اس آیت میں یہ فرمایا، ابن عباس نے یہ بات فرمائی، سیدہ عائشہ نے یہ بات فرمائی، عطاء ابن ابی رباح نے یہ بات فرمائی، عکرمہ نے یہ بات فرمائی، سالم ابو حذیفہ کے مولا نے یہ بات فرمائی، یہ سارے تابعین ہیں لیکن بڑے مفسر ہیں، مجاہد اور قتادہ نے یہ بات کی رحمہم اللہ، تو اسے کہتے ہیں محدث مفسر. کیا دوسرے مفسرین وہ ہوتے ہیں جو آیات سے احکام کا استنباط کرتے ہیں، رولز اور لاز ڈیڈکٹ کرتے ہیں، ڈیڈیوس رولز اینڈ لاز، ایسے مفسر کو کہتے ہیں فقیہ مفسر، فقیہ مفسر، آیات سے فقی احکام ڈیڈیوس کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، فقی مسئلہ نکالتے ہیں اس سے، رول اینڈ لا وہ نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقیہ مفسر. مفسرین میں یہ آدمی ہیں امام نصفی اور علامہ زمخشری، امام نصفی کی تفسیر مدارک التنزیل، علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف القرآن، امام نصفی کی تفسیر مدارک التنزیل اور امام زمخشری کی تفسیر کشاف القرآن، لوگ فقہی مباحث زیادہ چیڑتے ہیں اور اپنے امام کا موقف قوی دلیل سے ثابت کرتے ہیں، خصوصاً جار اللہ زمخشری، وہ ایسے انداز سے امام ابو حنیفہ کا مسلک ثابت کرتے ہیں کہ مخالف اماموں کو جواب دے دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں فقہی مفسر. تیسرے قسم کے مفسر قرآن کریم کے فصاحت اور بلاغت کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، فصاحت اور بلاغت، فصاحت اور بلاغت مینز یعنی لٹریچر، لٹریچر کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لٹریچر وائز یہاں جو اللہ کریم نے یہ جملہ فرمایا او لٹریچر کی انتہا ہے، ایسا بہترین جملہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، صحیح، تو وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. باب میں علامہ آلوسی، علامہ محمود آلوسی، علامہ محمود آلوسی، اس کی تفسیر ہے روح المعانی، 10 جلدوں میں ہے تفسیر روح المعانی لعلامہ محمود آلوسی. چھوٹے قسم کے مفسرین علامہ محمود آلوسی تفسیر نمبر روح المعانی فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت ڈسکس گئی لٹریچر وائز. چوتھی قسم ہے قرآن کریم کے مفردات اور مرکبات کو گرامیٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں، یہاں اللہ کریم نے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کر دیا، وائی ہی یوزڈ پاسٹ ٹینس، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو اس نے ایک تقریر کر دی کہ آتانی الکتاب، اب اس کا لٹر معنی ہوتا ہے آتانی الکتاب، اب آتانی کا معنی مجھے کتاب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تبھی وہ تو بچے تھے، کتاب تو بعد میں مل گئی، اسی وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. وجعلنی نبیا، اور اللہ کریم نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اسی وقت تو وہ نبی نہیں تھے، لیٹر آن ہی گاٹ دی میسج. تو وہاں پہ اللہ کریم نے صیغہ ماضی کا استعمال کر دیا. اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میریکل وائز اللہ کے ڈیسیجن کی اطلاع دے رہا تھا، اللہ کے فیصلے کی اطلاع دے رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، صحیح، جس طرح آدمی کا انٹرویو ہو جاتا ہے، آدمی کا انٹرویو ہو جاتا ہے، اب اس کی اپوائنٹمنٹ تو مہینے بعد ہوگی، لیکن وہ کہتے میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی، صحیح، تو اپوائنٹمنٹ تو مہینے بعد ہوگی، بٹ ہی شیور دیٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ فیوچر کے لیے پاسٹ کا صیغہ استعمال کرنا یقینیت پہ دلالت کرتا ہے، اس چیز پر سرٹنٹی. آتانی الکتاب، تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مستقبل میں یقینی طور پر مجھے کتاب دے گا، بیکاز دیٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ. سو صیغہ ہے پاسٹ کا، لیکن ترجمہ ہم کرتے ہیں فیوچر کا، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن زیادہ کرتے ہیں کہ یقینی طور پر مستقبل میں مجھے کتاب دے گا، اور یقینی طور پر اللہ مجھے نبی بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھجوا دے گا. مفسرین میں علامہ زمخشری، جس کا ذکر گزر گیا، وہ اپنی تفسیر میں اس کو بھی ٹچ کرتا ہے، کشاف القرآن میں. علامہ سیوطی تفسیر جلالین میں، پانچویں قسم مفسرین کی، وہ علم سلوک کے اسرار اور رموز نکالتے رہتے ہیں. علم سلوک، تصوف جسے کہتے ہیں، علم سلوک کے اسرار رموز نکالتے ہیں. مفسرین میں تفسیر روح البیان، چار جلدوں میں ہے روح البیان، اور فارسی میں ایک تفسیر ایک صوفی عالم کا، علامہ زاہدی اس کا نام ہے، اور تفسیر کا نام بھی ہے تفسیر زاہدی. Anyhow, ان تمام کا مقصد قرآن کریم کے حسن کو ظاہر کروانا ہے. ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ حسن. ایک شخص 8-10 لوگوں کا محبوب ہے، 8-10 لوگوں کا محبوب ہے، ایک اس کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے، دوسرا اس کے ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے، تیسرا اس کے کانوں کی ساخ کی تعریف کرتا ہے، چوتھا اس کے بیان کی تعریف کرتا ہے، پانچواں اس کی چہرے کی خوبیاں بیان کرتا ہے. از مقصد انسانوں کا یہی ہے کہ یہ آدمی خوبصورت ہے، یہ آدمی یہ ہینڈسم ہے، یہ خوبصورت ہے، ساروں کا مقصد، لیکن انہوں نے ایک ایک حصہ لے لیا ہے. عباراتنا شتا وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر. ایک عاشق نے کہہ دیا کہ عباراتنا شتا، ہم عاشقوں کے عبارات مختلف ہیں، کوئی ایک چیز کو چیڑتے ہیں کوئی دوسرے کو. عباراتنا شتا وحسنک واحد، اور آپ کی خوبصورتی ایک چیز ہے، آپ کی خوبصورتی ایک ہے، لیکن ہمارے بیانات ڈھیر سارے ہیں. وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہر ایک کا مقصد آپ کی خوبصورتی کا بیان ہے. باقر کی خوبصورتی کیا کروا ہے؟ زیرو. اور چیپٹر، ایک نیا چیپٹر، بحث السلاسل، سلسلوں کا بحث. قرآن کریم کے اندر ایک چین چلتا رہتا ہے، فرام دا ویری بگننگ اپ ٹو دا ویری اینڈ. اس چین کے کڑیوں کو آپ نے ملانا ہوگا. یہ ایسا نہیں کہ ایک جگہ اللہ کریم نے بیان فرمایا بس چیپٹر ختم ہو گیا، وہ ٹاپک ختم ہو گیا، وہی ٹاپک اور اسی کے دلائل دوسرے صورت میں آئیں گے، تیسرے صورت میں آئیں گے، دسیوں صورتوں میں آئیں گے، پھر توحید کا مسئلہ، پھر رسالت کا مسئلہ، پھر صداقت قرآن کا مسئلہ، پھر باز بعد الموت کا مسئلہ، صحیح. یہ سلسلے ساتھ ہیں. نمبر ایک، دعووں کا سلسلہ، دعووں کا، پلیز، PLEAS. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to take plea. وہ ایک پلی لے لیتا ہے، ایک دعویٰ کر جاتا ہے. یہ دعوے چار ہیں قرآن کے اندر. ایک، توحید، اللہ پلی لے لیتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. نمبر دو، رسالت، جب رسالت ہم ذکر کرتے تو اس سے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نام مراد نہیں ہوتی، اس سے رسالت مراد ہوتی ہے سارے انبیاء کی، کہ اللہ کریم پلی لے لیتا ہے کہ انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے میں نے رسول بھجوائے ہیں. سو یو مسٹ بلیو ان رسالہ اینڈ میسج ان پرافٹ ہوڈ، اپنے پرافٹ ہوڈ پہ ایمان رکھنا ہے. رسالہ نمبر تین، صداقت القرآن. اللہ کریم دعویٰ کر جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ایک صادق کلام ہے، ایک سچا کلام. اور نمبر چار، باس بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ. اللہ دعویٰ کر جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے. توحید. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک توحید یہ تین قسم کا ہے. توحید الذات، کہ اللہ کریم از ون اینڈ اونلی ون ان ہز انٹیٹی، نو کمبینیشن اینڈ نو ڈیویژن. پیپل سے کمبینیشن آف تھری اور ڈیویژن انٹو تھری. نمبر دو، توحید الصفات، کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے وہ صفت نہیں ہو سکتی. عالم اللہ کی ایک صفت ہے، اور بھی دنیا میں بہت سارے عالم ہیں، لیکن کیا ان کی علم وہ صفت ہے جو اللہ کی ہے؟ That's something else. چی نسبت خاک ربا عالم پاک. تو اس کو کہتے توحید الصفات، توحید الصفات، چی نسبت خاک ربا عالم پاک. نمبر تین، توحید التصرفات، جو کام اللہ کر سکتا ہے اور جس طرح کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ بغیر اسباب کے بھی کر جاتا ہے، جبکہ ہم بغیر اسباب کے نہیں کر سکتے. امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے چار شعبے ہیں. نمبر ایک، توحید وجوب الوجود، توحید وجوب الوجود. وجوب الوجود کا معنی تین باتیں ہم نے کی تھی. نمبر ایک، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، سنس ایور فار ایور. وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت ازلیون ابدیون، کہ اللہ ازلی ہے ابدی ہے، ازلی ہے سنس ایور، ابدیون فار ایور. نمبر دو، وجوب الوجود کا دوسرا کنٹینٹ یا دوسرا تقاضا، کہ ہی از بیکاز آف ہم سیلف، وی آر ناٹ بیکاز آف اور سیلف. ہمارا وجود وہ تو اللہ کی رضا کی مرہون منت ہے. ابھی وہ کہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، ابھی اللہ کہے گا دم، ایوری تھنگ از گان. ہی از بیکاز آف ہم سیلف، اپنی وجہ سے. تیسرا تقاضا وجوب الوجود کا، ہی نیڈز نن، ایوری باڈی نیڈز ہم، کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اسی کی محتاج. یہ تو توحید کا پہلا شعبہ وجوب الوجود. توحید کا دوسرا شعبہ توحید الخلق، توحید الخلق، اکیلا اللہ تعالی ہی سارے کائنات کا خالق ہے، ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا. اگر آپ نے ساری دنیا میں ایک چیز بھی ایسی اٹھائی جیسے فلانے پیدا فرمایا، دیٹس شرک. توحید الخلق. تیسری چیز توحید التدبیر، توحید التدبیر، کہ ایکچولی سارے افیئرز کو ڈسپوز اپ کرنے والے یہ اللہ تعالی ہیں. ہماری حیثیت تو ٹولز کی ہے، یوٹینسلز. ایکچولی کرنے والا جماعت والے جو کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. توحید التدبیر. اور چوتھی چیز توحید العبودیہ، کہ بندگی صرف اللہ تعالی کی ہوگی. دوسرا سلسلہ دلائل کا سلسلہ ہے، سلسلۃ الدلائل. اساسی طور پر دلائل چار ہیں، چار قسم کے. نمبر ایک دلائل عقلی، نمبر دو دلائل نقلی، نمبر تین دلائل وحی، نمبر چار دلائل استقراری۔ دلیل عقلی کی ڈیفینیشن قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ وہ دلائل جسے عام انسان سمجھ سکے، کائنات کی تخلیق۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا ستاروں کو دیکھے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، اوشن کو دیکھے، ہواؤں کو دیکھے، کلاؤڈز کو دیکھے، باران کو، بارش کو دیکھے، جی زمین سے چیزیں اگنے کو دیکھے، اپنی تخلیق کو دیکھے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ دلیل نقلی، یہ دلیل عقلی فرسٹ آف آل، یہ دو قسم کے ہیں۔ دلیل عقلی دو قسم کے ہیں، نمبر ایک دلیل انفسی، نمبر دو دلیل آفاقی۔ دلیل انفسی، اللہ کریم انسان کی کریشن کو ڈسکس کرتا ہے، پھر میں لے جاتا ہوں آپ کو۔ دلیل آفاقی کائنات کو ڈسکس کرتا ہے، باقی دنیا کو، آسمانوں سے لے کر زمین تک۔ آفاقی تین قسم کے ہیں، دلیل علوی آسمانوں میں کیا ہے، دلیل سفلی زمین میں کیا ہے، دلیل جوی ان بٹوین۔ یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے پروردگار کے، اس کو ایک مانو۔ اعبدوا ربکم، پروردگار کو ایک مانو۔ الذی، کیونکہ یہ پروردگار وہ ذات خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے۔ تو آپ کی تخلیق یہ اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے، آپ کی پیدائش۔ والذی من قبلکم، اور وہ لوگ پیدا کر دیے جو آپ سے پہلے تھے، آپ کے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں یا شرک سے بچے رہیں۔ اگر اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے اپنی تخلیق میں ذرا نظر دوڑائی، اپنے سے پہلے آبا و اجداد کی پیدائش میں نظر دوڑائی، تو آپ کا اپنا ضمیر آپ کو کہہ دے گا، آپ کو اپنا ضمیر خود کہہ دے گا کہ نتنگ ہیپن بیکاز آف نتنگ، سم تھنگ از بیہائنڈ دیٹ، پیچھے سے کوئی چیز ہے جو اس کو پش کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، اگر آپ نے انسانی عقل بھی اپلائی کر دیا تو آپ شرک سے بچ جاؤ گے، توحید کا عقیدہ وہ اپنا لو گے۔ اب یہ ہے دلیل انفسی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، دلیل آفاقی کے تین اقسام۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین کو فراشا، فرش، فراشا فرش۔ تو یہ ہے دلیل سفلی۔ والسماء بناء، اور بنا دیا آسمان کو بناء، مضبوط چھت۔ بنا کا اصل معنی ہوتا ہے سٹرکچر، بنا کا اصل معنی ہوتا ہے سٹرکچر۔ سو سٹرکچر اللہ کریم نے کہے بیکاز دیٹ از اے سٹرکچر۔ دوسری جگہ فرمایا وہ سقف محفوظ، وہ سقف محفوظ، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایسا روف بنا دیا ہے آسمان کو کہ نہ اس کا سٹرکو گرتا ہے نہ کوئی پارٹ گرتا ہے۔ اس لیے ہاں اس کو کہتے ہیں بنا، کہ دیٹ از اے سٹرکچر، آل ادر سٹرکچر انکلوڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر۔ والسماء بناء، اور بنا دیا ہے آسمان کو بناء چھت۔ وانزل من السماء، اب یہ تیسرا، وانزل من السماء ما، نازل کر دیا ہے من السماء کلاؤڈ سے ما، پانی۔ تو دیٹ از ان بٹوین، دیٹ از نائدر آن دی ارتھ نار ان دی اسکائی، دیٹ از ان بٹوین۔ اس کو کہتے دلیل جوی۔ تو والسماء بناء دلیل علوی، وانزل من السماء ماء دلیل جوی، اور اسی پر مرتب فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نکال دیا ایسے کے ذریعے من الثمرات پھلوں سے، رزقا لكم پروویژن آپ لوگوں کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اب دیکھیے ابتدا میں پلی لے لیا, اعبدوا ربکم, اللہ کو ایک بار, اللہ کو جی پلے لے لیا. اب اسی پلی کو اللہ کریم نے آرگیو کر دیا, اسی پلی کو اللہ کریم نے دلائل سے آرگیو کر دیا. تو جب آرگیو کر دیا تو پھر پلی پہ واپس چلے گئے, اس کو مرتب کر دیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا, سو ڈونٹ میک پارٹنرز ود اللہ. پہلے کہہ دیا اعبدوا ربکم, بلیو ان ونس آف اللہ. اب یہاں جو دلائل سے آرگیو کر دیا تو بات کو ذرا مزید مشرح کر دیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا, نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اندادا ایکولز. انداد کا معنی اصل ہوتا ہے ایکولز, کیا آپ اللہ کے ساتھ ایکولز نہ بنائے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, حالانکہ آپ عقل رکھتے ہیں. وانتم تعلمون, علم کا معنی ہے عقل, آپ عقل رکھتے ہیں, ذرا عقل کو اپلائی کریں, آپ کا عقل آپ سے کہہ دے گا. اگر آپ کے عقل پہ آفت نہیں پڑی, اگر آپ کے عقل پہ آفت نہیں پڑی ہوئی, اس کو کوئی غلاب جہالت کی نہیں پہنائی, تو وہ آپ کو آواز دے گا کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا, او سبحان اللہ, اے میجر سین, دیٹس اے کرائم, دیٹس اے ویری بگ کرائم, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑی گناہ ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب دو چیزیں اللہ کریم نے ذکر کر دی, ایک دلائل آفاقی اور دوسرا دلائل انفسی. دلائل آفاقی سورہ 163 میں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, آپ لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے. الہ کا لفظ یہ کامن لفظ ہے اللہ کے متعلق بہت سارے صفات کے حوالے سے, کہ وَإِلَٰهُكُمْ, آپ لوگوں کا معبود إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, ایک ہی معبود ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس میں نہ کوئی ڈیویژن ہے نہ کمبینیشن ہے, نہ 3-in-1 ہے نہ 1-in-3 ہے, نہ 3-in-1 اور نہ 1-in-3. انہوں نے ایک ٹائم پیس بنایا تھا ایک زمانے میں, دیکھ لیا تھا, اس کا نام ہی تھا 3-in-1. اس ٹائم پیس کو ٹرینٹی کا رنگ میں رنگ رنگا ہوا تھا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, مجھے کسی نے گفٹ میں دے دیا, میں نے پھینک دیا پیار, میں نے کسی سے کہا یہ اٹھا لے, میں نے کہا میں شرک کو گھر میں نہیں رکھتا. بظاہر تو نام ہے ٹائم پیس کا, وہ نہیں ہوتا, وہ چابی دیتے ہو کلنگ کلنگ کلنگ کلنگ کرتے. رمضان کے لیے اسٹوڈنٹ لے آئے, وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول کا, تو اس نے لے آیا, میں نے اس کو کہا یہ کیا مصیبت لے آیا, اس نے کہا یہ جی بڑا قیمتی ٹائم پیس ہے. میں نے کہا یہ اگر قیمتی, اگر آپ نے 1,00,000 روپے کا بل لیا ہے, میں نے اس کو گھر میں رکھنا نہیں, میں نے کہا پھینکو اس کو. کیا بس یہ اصل میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا, یعنی ہم مثلاً کہتے ہیں الفلامیم.com, کیوں کہتے ہیں, ہم اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں. الفلامیم کیوں لکھتے ہیں, ہاں کیا کہتے ہیں, اقرا پبلک اسکول, کیوں کہتے ہیں, اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں, صحیح, اور لکھ لیتے ہیں صدیق اکبر پبلک اسکول, کیوں, اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں, علی پبلک اسکول, کیوں, تو وہ بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. 3-in-1. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, معبود آپ لوگوں کا الہ واحد, معبود ایک, لا الہ نہیں ہے معبود اللہ مگر یہ اللہ تعالی. اب دیکھیے کام تو ٹھیک کر رہے ہیں ریڈ کراس والے, لیکن کراس کے تناظر میں کر رہے ہیں, اسی کے شیڈو کے نیچے کر رہے ہیں. اصل میں مقصد ہوتا ہے سائلنٹ پروپگیشن آف دیئر اون فیتھ اینڈ بلیف, یہ ہے سائلنٹ پروپگیشن. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, معبود آپ لوگوں کا الہ واحد, معبود ایک, لا الہ. کیونکہ لوگوں کے آبزرویشن نہیں ہوتے, کیا ہوتے ہیں سر, پہلے کا نہیں, وہ تو خیر ٹھیک ہے, کسی گورنمنٹ نے دے دی امداد تو دیٹس اوکے, لیکن فیتھ کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ, جس طرح ہم کہتے ہیں مکی سٹور یا مکہ سٹور یا مدینہ سٹور, صحیح, یا مدینہ سٹور. اب ان کے بعض دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہم, تو بیت اللہم کا تو لفظی ترجمہ ہوگا, بیت اللہم کا لفظی ترجمہ ہوگا گوشت کی جگہ, یا یہ اس کا لفظی ترجمہ. لیکن کرسچن کا دکان ہو, اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ہو گیا تھا بیت اللہم میں. الہکم الہ واحد, معبود آپ لوگوں کا الہ واحد, معبود ہے ایک, لا الہ, نہیں ہے معبود اللہ مگر یہ اللہ تعالی الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے. ان فی خلق السماوات, اب یہ تو پلی لے لیا, یہ تو کیا پلی لے لیا کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. اب یہ دلائل, اور دلائل آفاقی انفسی نہیں, دلائل یہاں آفاقی. ان فی خلق السماوات والارض, تحقیق پیدا کر لیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں. تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ رات دن کے اختلاف کے کئی تصورات ہیں. ایک تو یہ اختلاف کا معنی ہوتا ہے کہ یہ الٹرنیٹ آتے رہتے ہیں, اختلاف اللیل والنہار یہ الٹرنیٹ آتے رہتے ہیں, ایک چلی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے. ایکچولی قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمائے یخش اللیل النہار یطلبو حسیسا, اللہ کریم فرماتے ایسے الٹرنیٹ آتے ہیں درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا ہے, درمیان میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ رات اور دن کے درمیان کیا کچھ ہے, نہیں بس رات چلی گئی دن آ گیا اور دن دن چلا گیا رات آ گئی. اللہ کریم نے اس لیے فرمایا یخش اللیل النہار یطلبو, ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے آ جاتی ہیں. یطلبو حسیسا, حسیسا کا ایک معنی, حسیسا کا معنی یہ کہ درمیان میں کوئی چیز ہے نہیں, اختلاف کا ایک معنی. اور دوسرا معنی اختلاف اللیل والنہار کہ ایک ڈارک ہوتا ہے دوسرا لائٹ ہوتا ہے, صحیح. اختلاف کا تیسرا معنی ایک چھوٹا ہوتا ہے دوسرا بڑا ہو جاتا ہے مختلف مواسم, ایک چھوٹا ہوتا ہے دوسرا بڑا. اور اختلاف کا چوتھا معنی کہ ایک سرد ہوتا ہے دوسرا گرم ہوتا ہے, یعنی ہر موسم کی رات یہ اس موسم کے دن کے بدلے میں مقابلے میں ٹھنڈا ہوا کرتا ہے. اختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں. تو چار تصورات آپ یاد رکھیں گے, یہ پھر لکھیں کہ بھول نہ جائیں, کہ ایک آنا جانا آمد و رفت جسے کہتے ہیں, دوسرا لائٹ اینڈ ڈارکنیس, تیسرا چھوٹا بڑا ہونا, چوتھا ٹھنڈا گرم ہونا. اختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی, اور وہ شپس وہ سفینے وہ کشتیاں, تجری فی البحر جو چلتی رہتی ہیں اوشن کے اندر, بما ینفع الناس تجارت کے ان اموال کو لیتے ہوئے جو انسانوں کو نفع دیتے ہیں. کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت سنس دا ویری بگننگ, فرام دا ویری بگننگ یہ کس راستے سے ہوتی ہے, خشکی سے نہیں اوشن سے. التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء, اور جو نازل فرما دیا ہے اللہ کریم نے کلاؤڈ سے, من ماء پانی, فاحیا به الارض زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو بعد موت, یا اس کے موت کے بعد. اب زمین میں سبزہ نہ ہو تو یہ مردہ ہے, زمین میں سبزہ نہ ہو تو یہ مردہ ہے. بارش برس جاتی ہے تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے. کیا قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْ وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً, آپ زمین کو دیکھتے ہیں مردہ بے حرکت پڑی ہوئی ہے, کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے. اس لیے تو جہاں پہ ڈراؤٹ آ جاتا ہے, قحط آ جاتا ہے, خشک سالی آ جاتی ہے, وہاں سے لوگ نقل مکانی شروع کر جاتے ہیں, ایون پرندے بھی دوڑ پڑتے ہیں, وہ بھی اس علاقے میں سارا تر میں پھر نہیں رہتے پرندے پرندے. او اظہر آپ پھر سارا تر میں رہتے ہیں, آپ سندھی بیر باغ جاتے ہیں, اس لیے کہ زندگی نہیں رہتی. یا بہل ارضا بعد موتیا, تو زندہ کر, تو قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ کہ وہ تر الارض حامدتا, آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک اور بے جان پڑی ہے. فیضا انزلنا علیہ الماء اہتزت, جب ہم نے اس پہ پانی برسایا اہتزت, اس میں حرکت پیدا ہو گئی. اس میں کیا ہو گئے حرکت, یعنی آپ گویا مائنوٹ قسم کے میئرمنٹ سے معلوم کر دیں کہ جب تک وہ کوئی چیز رکھے یہاں, صحیح, اور یہاں سے میئرمنٹ لے رہے ہیں یہ کتنا فاصلہ ہے زمین کا اس چیز سے, جب بارش برس جائے تو پھر آپ فاصلہ لے رہے, وہ زمین ابری ہوئی ہوگی, وہ اوپر آ گئی ہوگی, اس میں گروتھ شروع ہو گیا. یہی لائف, قرآن کریم نے اس کو احیاء کہہ دیا. کہ فائزہ انزلنا علیہ الماء اہتزت, اس میں حرکت اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے. وربت, وہ ابرتی ہے, وہ ربت کا معنی اوپر آ جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور اللہ کریم نے فرمایا آپ دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت پودے اگاتی ہے. پھر تو یہاں فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ کریم نے بسا سپریڈ کر دیے اس زمین کے اندر. اور کب؟ جب زندگی آ جاتی ہے. زندگی نو زمین میں تو خشکی میں کوئی رہتا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ لِّيْوِنگ اینٹیٹیز وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے چلنے میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور وہ کلاؤڈز جو ایک قرینے سے چلتے رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان. تو یہ اب خبر ہے کہ لَآیَاتٍ انصاروں میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ لیکن اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے, جو عقل, تو ان ساری چیزوں میں انہیں خدا نظر آئے گا, ان ساری چیزوں میں انہیں خدا. وفی کل شیء له آیۃ. ابو نواس عربی کے بہت بڑا شاعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کے ہر ذرے میں دلیل پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. اور سادی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ار گیا ہے کہ الضمیر یت وحدہ لا شریک لا گویت, کہ جو گیا بھی زمین سے نکل آتی ہے جو گاس ادنا ساتن کا, وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک. اور سادی نے مزید فرمایا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اس معرفت کردگار. یہ درختوں کے سبز پتے لیکن کس کے ذہن تو عقل میں, در نظر ہوشیار عقل مند کے نظر میں, ہر ورق دفتر, یہ چھوٹا سا پتا ہے اتنا سا پودے کا, وہ کہتے چھوٹا پتا نہیں, یہ اللہ کی پہچان کے لیے ایک بہت بڑا دفتر ہے, اللہ کی پہچان کے لیے ایک بہت بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے. بٹ یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہری آیا, وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل, تو سامنے توت کا ایک درخت کھڑا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توت کا درخت. اس نے کہا جی توت کا درخت. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ کیسے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی پتے ہیں, بکری کو کھلائے وہ مینگنی آ دے گا اور دودھ. کیا مینگنی؟ وہ مینگنی کہتے ہیں نا, اور دوسرا دودھ. اور فرمایا کہ وہ سلک وارم کو دے دیں ریشم کے کیڑے کو, تو وہ کیا دے گا؟ ریشم. اور اس نے کہا اسپرنگ کے موسم میں یہ جو ہوتے ہیں ڈیئر, وہ ڈیئر اسے کہا جاتی ہے تو اسی سے جو بلڈ بنتا ہے وہ اس کے ناف پہ جا پہنچی, اس کو کہتے ہیں نافا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی سپرنگ کے موسم میں دودھ کے پتے سے جو بلڈ بنتا ہے ڈیئر کے بدن میں وہ یہاں اس کے بیلی بٹن پہ آ جاتا ہے, نافا کہتے ہیں. ناف اصل میں کہتے ہیں فارسی میں کس کو؟ بیلی بٹن کو. تو وہ اس کے بیلی بٹن کے قریب ایک اتنی سی پوٹڑی پیدا ہو جاتی ہے, اتنی سی پوٹڑی, تو اسے سے پر مشک بنتا ہے. وہ جب پک جاتا ہے, وہ جب یعنی وہ خون جب اس پوٹلی کے اندر پک جاتا ہے تو وہی ڈیئر وہ کسی درخت کے قریب پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس میں خارش پیدا ہو جاتی ہے, تو وہ اسی کے ساتھ اس طرح رب کر جاتی ہے تو وہ گر جاتی ہے. پھر شکاری لوگ یہ گھومتے پھرتے ہیں پہاڑوں کے اندر کہ کہیں نافع مل جائے. مشک کتنی قیمتی چیز ہے. اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا. اور وہ قصبی شکاری ہیں مکلبینا, اس حالت میں کہ آپ نے انہیں کہ آپ انہیں تربیت دینے والے ہوتے ہیں. مکلبین تکلیب کا معنی ہے کتے کو تربیت دینا, لیکن یہاں عام تربیت مراد ہے, کتے کا ہو, وولف کا ہو, یا باز کا ہو, شاہین کا ہو. مکلبینا اس حالت میں کہ آپ تربیت دینے والے ہوتے ہیں, تو علمونا انا تعلیم دیتے رہتے ہیں انہیں, مما اس طریقے پر, علمکم اللہ جو تعلیم دے دیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو, فکلو آپ کھائیے, مما ان حیوانوں اور پرندوں سے, امسکنا علیکم امسکنا علیکم جو محفوظ کر دیا ہے انہوں نے آپ کے لیے, وذکر اسم اللہ علی اور یاد کیجئے اور لے لیجئے اللہ کا نام علی ان حیوانات پر, جب آپ انہیں بھجواتے تو انہیں ان پر اللہ کا نام لیجئے. واتقوا اللہ اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ان اللہ سریع الحساب تحقیق اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں سے ممتاز بنایا ہے, ادر وائز ہی از اینیمل, انسان یہ بھی حیوان. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ماز مہربانی سے کہ یہ مکلف ہے شریعت پر, تو اس کے ساتھ ہی احسان کر دیا کہ اس کے لیے جائز قرار دیا کچھ خاص قسم کے حیوانات کا گوشت کھانا. کہ آپ کو میں نے اجازت دے دی ان حیوانات کو آپ اپنی خوراک بنائیں, ان حیوانات کو آپ اپنی خوراک, ادر وائز دیر از نو اینی پرائرٹی. کہ انسان کیوں حیوان کو کہتا رہتا ہے؟

اس کے اپنے ٹھوپی پہنی ہے, صحیح. تو اس لیے منبت الشعر جو الفاظ آئے ہیں, منبت الشعر یعنی عموماً انسان کے بال جہاں سے اگتے ہیں سر والے, تو کہاں سے اگتے ہیں؟ ماتھے سے. تو یہ ہے اس کا ایک ضلع, یہ اس کا ایک باؤنڈری. اور دوسرا باؤنڈری الی اسفل الذقن, چن کے نیچے تک, پوڑی کے نیچے تک. اور تیسرا ضلع یہ کان, اور چوتھا ضلع سو دس از چہرہ. مگر اس میں سے کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا, وضو از ناٹ ڈن. کیونکہ وجہ یعنی چہرے کی اپنی تعریف ہے شریعت میں. فاغسلوا وجوہکم, آپ دھوئیے وجوہکم اپنے چہرے, وایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاں کیا ہے انڈر داڑھ چاہیے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر داڑھی ایسی ہو جس طرح میری ہے, یعنی اس کے بال زیادہ گھنے نہیں ہیں, گھنے اس کے ہوتے ہیں جنہوں نے شیو بہت مدت کی ہو تو ان کے بال گھنے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو اس طرح کرنا چاہیے. آپ کے گھنے نہیں, آپ کی داڑھی چھوڑی ہے. جب آپ میری جیسی داڑھی سنت داڑھی اب آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو خلال کرنا ہوگا. اور اس طرح اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم, آپ ایسا کریں کہ اب آپ لوگ مولوی بن رہے ہیں تو اپنے داڑھی کو مسنون بنا لیں. فاغسلوا, یہ رفیق صاحب جیسے, فاغسلوا وجوهكم, تو آپ دھوئیے وجوهكم اپنے چہرے, وایدیکم الى المرافق, اور اپنے ہاتھ, الى المرافق اپنے ہاتھ, الى المرافق البو تک. اب یہ تک کا جو لفظ ہے یہ ترجمہ ہے الا کا, یہ ترجمہ ہے. نیچے دیکھیے, جب میں لفظ کا حوالہ دیتا ہوں تو پھر آپ نیچے آیت کو دیکھیے. وایدیکم الا, الا کا معنی اردو میں ہوتا ہے تک, الا کا معنی ہوتا ہے اردو میں تک. اب ایلبو تک کہاں تک, ویدر ایلبو از انکلوڈیڈ آر ایکسکلوڈیڈ, ایبو یہ انکلوڈیڈ ہے یا ایکسکلوڈیڈ ہے. تو اکارڈنگ ٹو فور آف دا آئی ایم دیٹ از انکلوڈیڈ, ویل اکارڈنگ ٹو امام ظفر ابن حسین, دی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ آف امام ابو حنیفہ, ہو ہمسلف واز اے گریٹ مجتہد, امام ظفر ابن حسین, کبھی کبھار ہم اس کے قول پر فتویٰ بھی دیتے ہیں. کبھی کبھار ماحول کے مطابق کہ امام ظفر ابن حسین کا قول یہی ہے, لہذا ہم فتویٰ دیتے ہیں امام ظفر کے قول پر. تو امام ظفر ابن حزیل بہت بڑے عالم تھے, اسی کے نزدیک یہ البو ایکسکلوڈیڈ ہے. تو چار ائمہ کے نزدیک اگر آپ نے البو کو نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوئی, امام ظفر کے نزدیک اگر البو رہ گیا تو وضو ہو چکی اور وجہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ الا قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ مستعمل ہے, قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہی کلمہ الا مستعمل ہے رمضان کے بارے میں, کہ اللہ کریم نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث فالآن باشروہن وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض, کھائیں پیئیں سیکسوئل انٹرکورس کریں رات بھر, رات بھر جب صبح آ جائے تو سب کچھ بند کر دیں. ثم اتم الصیام الى اللیل, ثم اتم الصیام الى اللیل, پھر آپ روزے کا اتمام کریں الی اللیل رات تک. یہاں پہ ہے ایلبو تک, وہاں پہ ہے رات تک. تو امام ظفر ابن حزیل فرماتے ہیں کہ وہاں یہ رات یہ فاسٹنگ میں شامل ہے نہیں, وہ تو ایکسکلوڈیڈ ہے, وہ تو ایکسکلوڈیڈ ہے. وہ کہتے ہیں سو از دی کیس آف المرافق, اسی سے مجتہد, اینڈ ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب, اینڈ ہی وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ اس نے تو آیت کر دیا وہاں سے پریسیڈنس دے دیا, وہاں قرآن سے پریسیڈنس دے دیا. لہذا اس کے فالوورز اگر کوئی ہیں تو وہ بغیر ایلبو کے وضو بنائے, دیئر وضو از ڈن, دیئر وضو از, بٹ ناٹ اورز. وائی؟ بیکاز اور ایلبو از انکلوڈیڈ. اور کیوں انکلوڈیڈ ہے؟ اسی کی وجہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے تمام ائمہ کی جانب سے زبردست وکالت کی ہے. کیا کی؟ زبردست وکالت. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, ایدی یہ پلورل ہے ید کا, ید کا معنی ہے ہاتھ, ید کا معنی ہے ہاتھ. اور وہاں ہے ثم اتم الصیام, صیام پلورل ہے صوم کا, صوم کا معنی ہے روزہ. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب ہاتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے,

نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ انتظار کرتے رہیں. وَأَرْجُ لَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور آپ اپنے پاؤں کو دھو ڈالے الى الكعبين انکلز تک یا انکل کے ساتھ, کیونکہ یہ سارا پاؤں ہے, یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, سارے کو پاؤں کہتا ہے, پھر پاؤں کی اپنی تقسیم ہے کہ یہ ہپ ہے اور یہ تھائی ہے. صحیح. اب ایک ہے پاؤں کا غسل دھونا, کیا دھونا, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اسے خفین اور موزے پہنایا ہو تو پھر دوسرا مسئلہ ہے مسح کا. پاؤں پہ مسا نہیں ہوتا, مسا ہوتا ہے خفین پر, موزے پر یا جوربین السخینین پر. تو جب غسل ہوگا دھونا ہوگا تو انکلوڈنگ اینکلز, اور مسا کب ہوگا جب آپ نے کامل وضو بنایا ہوا ہو, اور کامل وضو کرنے کے بعد آپ نے پاؤں کو چھمرے والے موزے پہنائے ہو یا ایسے جرابے پہنائے ہو جو موٹے ہوں, جو آپ کی پنڈلی کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں, اگر آپ میل دو میل اس میں چلتے رہے تو وہ نیچے نہ آئے, اور تیسرا یہ کہ آپ نے اس کے اوپر اگر اس طرح گیلی انگلیاں لگا دی, اس میں پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا, اور آپ نے انگلیاں لگا دی اس طرح, تو اس کی رطوبت اندر نہیں محسوس ہوتی اور نہ اندر چلی جاتی ہے. تو اسے کہتے ہیں الجوربین السخینین, اس کا حکم ہے موزوں کا, اس کا حکم ہے کیا, کس کا, موزوں کا. تو دو طریقے ہیں. اب جہاں تک شیعہ امامیہ کا مسئلہ ہے, وہ پاؤں دھوتے نہیں, عمر پر نہیں دھوتے, عمر پر پاؤں دھوتے نہیں, بس اس طرح پاؤں پر تین انگلیاں کھینچ لیتے ہیں, تین انگلیاں سارے عمر پر پاؤں پر کھینچ لیتے اور پھر نماز پڑھتے رہتے. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یا تو پاؤں کا دھونا ہے انکلوڈنگ اینکلز, اور یا اگر طہارت کاملہ, طہارت کاملہ کے بعد آپ نے موزے اسے پہنایا ہو, موزے چمڑے سے بنے ہوتے ہیں, کیسے بنے ہوتے ہیں یار, ایک سین سے بنے ہوتے ہیں, جس کسی سے نہیں, موزہ اور ہوتا ہے, یہ تبلیغ حضرات کے پاس ہیں, اگر آپ لینا چاہیں تو یہ آپ کو لے لائے گا تو سردیوں میں بڑا کام دے گا. یہ رفیق صاحب سے کہہ دیں یہ ہم سب کے لیے ایک ایک جوڑا موزوں کا انتظام کر دیں, پیسے ہم دے دیں گے, پیسے ہم دے دیں گے. ہاں وہ رائن میں زیادہ ملتے ہیں, رائن میں تو پورا بازار لگا ہوتا ہے اور تبلیغ حضرات سارے بہتر ہیں, اور آسانی ہوتی ہے اس میں, یعنی آپ آج پہنائیں اور 24 گھنٹے کے لیے آپ کی چھٹی ہو گئی, اور جیسے بھی وضو بنائے بس اسے اس طرح فرمایا کہ لو کان الدین بالعقل لقلت ان اسفل الخفین اولا بالمسح من ظاہرہما. وہ کہتے ہیں کہ شریعت نام اس چیز کا ہے کہ پیغمبر نے کیا حرکت کی ہے, اگر شریعت عقل پہ ڈیپینڈ کرتی تو میں کہہ دیتا کہ موزوں کو آپ نیچے سے مسح کر دیں, کیونکہ یہ مسح کرتے ہیں آپ طہارت کے لیے, طہارت کے لیے, تو قدورت وہ تو نیچے والے پاؤں کو زیادہ پہنچتی ہے, اوپر والا وہ کم پہنچتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل پہ ہوتا تو میں لوگوں سے کہہ دیتا کہ مسا یہاں کا کر دیں, لیکن حضور اس طرح کرتے تو اس لیے ہم اس طرح کرتے. صحیح ہے. تو موزے یہاں تک ہوتے ہیں اینکل تک, اگر یہاں تک ہو تو اس پہ آپ مسا نہیں کہہ سکتے, یعنی جہاں تک آپ کے پاؤں کا دھونا لازم ہے وہی حصہ اس میں ڈکا چھپا ہو. تو اگر آپ گھر میں ہیں مین سفر میں نہیں تو 24 گھنٹے کے لیے آپ کو رعایت دے دی گئی ہے, اور اگر آپ سفر میں ہو تو 72 گھنٹے کے لیے آپ کو رعایت دے دی گئی ہے کہ 72 گھنٹے تک آپ باقی وضو بناتے رہیں, اور جب 72 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نکالیں اور پھر ایک بار دھوئیں. ہم کو دھونے کے لیکن وہ جرابے ہونے چاہیے جس کی میں نے تعریف کر دی. نہیں نہیں یہ نہیں ہے, نہیں یہ جرابے نہیں ہے, آپ وہ جرابے لے لینا, نہیں یعنی وہ نہیں کہ چھمڑے والے لے لیں, جوربین وہ ہونے سخینین, سخینین کا معنی یہ کہ بڑے موٹے ہوں, کافی موٹے ہوں. ایک دوسری بات یہ کہ وہ کافی سخت ہوں کہ یہاں سے نیچے گرے. تیسری بات یہ کہ اس میں جاذبیت کی صفت نہ ہو اور وہاں پہ آپ کو کولڈنس محسوس نہ ہو, تو تین صفات ہوں ان جرابوں میں تو پھر وہ دیٹ از قائم مقام موزہ. ہاں اس کے اوپر پہنتے ہیں. اگر بوٹ پہ جہاد میں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں, تو اس لیے آرمی والے بوٹ نکالتے نہیں ہیں نا, اس طرح بوٹوں میں پھرا ہو جاتے ہیں اور وہ بوٹوں پر وہ کرتے ہیں نا, وہ بوٹے تو یہاں تک ہوتے ہیں. غسل ہے, غسل خانہ جانا ہے, غسل ہوتا ہے سیکسوئل انٹر کورس کے بعد, صحیح ہے, اور غسل خانے جانا وہ ہوتا ہے پیشاب اور پاخانے کے لیے, پیشاب اور پاخانے کے لیے جاتے رہے اور بس وضو بناتے رہے اور وہاں ٹچ کرتے رہے. یہ آسانی تو اس میں, اگر آدمی نماز نہیں پڑھے تو آسانی اس میں ہے, صحیح ہے, اور بغیر وضو کے پڑھے تو اس میں آسانی ہے, صحیح ہے, آسانی تو اس میں ہے کہ بغیر وضو کے پڑھے. نہیں نہیں, میں بھی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آسانی کی بات ہے تو پھر تو آسانی اس میں ہے کہ وضو نہ کرے اور آدمی نماز پڑھے. اچھے طریقے تو وہی ہے, دی بیسٹ ون از دیٹ ون. اِن کُنتُم جُنُبًا, اگر آپ جنابت میں, فَتَطَہَّرُوا, تو کامل غسل کرتے رہیں. فَتَطَہَّرُوا, کامل پیوریفیکیشن کریں. فَتَطَہَّرُوا, یہ نیچے دیکھیں, فَتَطَہَّرُوا, یہ توا پر بھی شد ہے اور ہاں پر بھی شد ہے. فَتَطَہَّرُوا, تو یہ دو شد تشدید پر دلالت کرتے ہیں. تشدید کا معنی سخت ہونا, کہ سخت پیوریفیکیشن کریں. تو سخت پیوریفیکیشن کا معنی کہ جب آپ وضو بناتے ہیں تو اس میں آپ منہ بھی دھوتے ہیں اور ناک بھی دھوتے ہیں, اگر رہ گئے اور نماز آپ نے پڑھ دی تو ہے نا, کیونکہ وضو میں تو چار ہی فرض ہیں, باقی چیزیں تو سنت ہیں. تو اگر سنت چھوٹ گئی وضو میں, نتنگ از رانگ, بس نماز تو ہو گئی. البتہ آپ کی وضو کامل نہیں, آپ کو وہ رواج نہیں ملے گا جو کامل وضو پہ ملتا ہے, صحیح. تو اب وضو میں منہ دھونا اور ناک دھونا سنت ہے, لیکن جب سیکسوئل انٹر کورس ہو جائے اور جنابت ہو جائے تو جنابت کے بعد منہ دھونا اور ناک دھونا فرض ہے. اسے کہتے ہیں فتطہروا. اس لیے اللہ کریم نے دو شب دے دیے کہ مکمل پیوریفیکیشن ہونی چاہیے. کیا مکمل پیوریفیکیشن ہونی چاہیے, اور اس میں غرارے کرنا, غرارے کرنا وہ سنت ہے, دھونا اس کا فرض ہے, اور غرارے کرنا سنت ہے کہ منہ میں اور ناک میں, تاکہ یہاں وہ تلخی سی پیدا ہو جائے, وہ سنت. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر آپ مریض تھے, وَعَلَىٰ سَفَرٍ, یا سفر پہ تھے, وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا آ گیا آپ میں سے ایک آدمی, من الغائطِ, پاخانے سے, او لامستم النساء, یا سیکسوئل انٹر کورس کر چکے اپنی بیویوں کے ساتھ, تفصیل تو گزر گئی تھی سورہ نساء میں, فلم تجدوا ماء, اور آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے پانی, فتیمموا سعیدا طیبا, تو آپ تیمم کر دیں پاک خاک سے, پاک مٹی اور پاک گرد و غبار سے, فامسحوا بوجوہکم. اب اگر آپ جنابت میں بھی ہیں تو تیمم کا طریقہ بعین ہی وہی وضو والا ہے. وضو میں تیمم کیسا ہے, نویت ان اتیمم برفع الحدث والاستباحة الصلاة. وضو از ڈن, اینڈ سو از دی کیس آف جنابہ. جنابت میں ایسا نہیں کہ کپڑے اتار کر بعد, نہیں نہیں کر رہا, ہاں ایک دفعہ یہ اور ایک دوسرے دفعہ یہ, دیکھیں طریقہ دکھائیں. آپ کو عربی میں نہیں آتا, اردو میں کہہ دیں کہ میں نیت کرتا ہوں تیمم کرنے کا تاکہ میری ناپاکی دور ہو جائے اور نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے. ڈب, دوسرا ڈب, ایوری تھنگ از ڈن. میں نہیں بس ایک ہم سہو بے, کیونکہ آپ پیوریفیکیشن کے لیے کر رہے ہیں. تین بار اگر آپ ہاتھ مارے گھر پر اور چہرے پر تو پاکی نہیں ہوئی, ناپاکی ہوئی. اگر تین بار آپ گھر پہ ہاتھ مارے اور چہرے پر لگائیں تو آپ کی تو پوری مٹی ہو جائے گی. نہیں نہیں, کتنی مٹی ہوتی ہے. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, آپ مسا کریں, بِوُجُوهِكُمْ, اپنے چہروں کو, وَأَيْدِيكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو, مِنْهُ, اس سعید میں سے, تراب میں سے, ڈس میں سے, ما یرید اللہ, اللہ ارادہ نہیں کرتا, لیجعل علیکم من حرج, کہ ڈال دے آپ کے اوپر کوئی ہارڈشپ, ولکن یرید, لیکن اللہ ارادہ کرتا ہے, لیطہرکم, کہ پاک کر دے آپ کو, ولیتم نعمتہ علیکم, اور پورا کر دے اپنی مہربانی آپ کے اوپر, اور آسان احکام دے دے, لعلکم تشکرون, تاکہ آپ شکر ادا کرتے رہیں. ادروائز آپ بیمار ہوں گے, پانی استعمال کرنے پر قادر بھی نہیں ہوں گے اور نماز بھی آپ نہیں چھوڑ سکیں گے, تو پھر آپ نے غسل کرنا ہے کو مروانا ہے؟ نہیں جی, بس آپ کے لیے پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے طبی نقطۂ نگاہ سے, بس تیمم کر دیں اور نماز پڑھیں اور شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ذات ہے, اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مصیبت میں تو نہیں ڈالتا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اب آپ بیمار ہوں گے اور پانی اس بیماری کے لیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے اوپر. یا مثلا آپ سے اچین گلیشیئر میں اور وہاں پانی گرم کرنے کا بھی کوئی آپ کے پاس بندوبست نہیں ہے, اور اگر ٹھنڈا پانی وہ برف والا ڈال دے اور وہاں تو برف والی ہوا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ بس یہی کریں گے؟ نہیں, وہ تو ٹینٹ جو ہوتا ہے ٹینٹ کے اندر تو برف نہیں ہوتا نا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے اوپر. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي, اور اللہ کا وہ وعدہ. وَاثَقَكُمْ بِهِ, جو مضبوط کروا دیا ہے آپ کے ساتھ وہ وعدہ. اِذْ قُلْتُمْ, جب آپ نے کہہ دیا سمعنا, ہم نے سن لیے اللہ کے احکام. وأطعنا, اور اوبے کر دیے. تو اب آپ یہ وعدہ کر چکے ہیں, تو کر چکے ہیں تو آپ نے اوبے کرنا ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے. اِنَّ اللَّهَ, تحقیق اللہ تعالیٰ. عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, علم رکھنے والا ہے. بِذَاتِ الصُّدُورِ, سینوں والوں پر. سینوں والوں پر مینس کہ آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے, میں اسی پر بھی علم رکھتا ہوں کہ کیا کچھ وہاں پہ گڑبڑ ہوتا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, وہی آیت جو سورہ نساء میں نے پک کر دی تھی یہاں سے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, او ایمان والو. كُونُوا قوامین للہ, آپ بنیے قوامین, حکمران اللہ کے لیے. حکومت کریں گے ہاں, اللہ کے لیے, اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے. شہداء بالقسط, اور آپ گواہی دیں گے بالقسط, انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہاں پہ تھوڑی سی وہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی تھی, یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو پھر تو آپ کو وہاں پہ قوامین بالقسط شہداء للہ آیا تھا, اور یہاں پہ قوامین للہ شہداء بالقسط. تو میں نے کہا کہ جو دو شرائط حکومت کے لیے, وہ دو شرائط شہادت کے لیے. حکومت کے لیے کیا دو شرائط ہیں؟ کہ حاکم میں کیا کچھ ہونی چاہیے؟ خدا خوفی اور عدل کا تقاضا. خدا خوفی اور عدل کا تقاضا. شاید میں کیا ہونی چاہیے؟ خدا خوفی اور عدل کا تقاضا. بس الا یجرمن لکم شنعان قوم, اور باعث نہ کر دیں آپ لوگوں کو شنعان قوم, کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی اور ہیٹرڈ. اللہ تعدلو, اس بات پر کہ آپ عدل نہ کریں دشمنی کی وجہ سے. اعدلو, عدل کریں. اعدلو, عدل کریں. ہوا اقرب للتقوی, یہی عدل ہی آپ کو قریب لے جانے والے تقوی کی. اگر آپ عدل کرتے رہیں گے تو متقی بنتے جائیں گے, اور ظلم کرتے رہیں گے تو بدماش بنتے جاؤ گے. تو اقرب للتقوی, اگر تقوی آپ کا مقصود ہے تو تقوی کے لیے آپ نے عدل والی ٹکٹ خریدی, اور عدل والی گاڑی میں سوار ہونا ہے. صحیح ہے, کون سی گاڑی میں سوار ہوں؟ عدل والی گاڑی میں سوار ہوں. عدل والی گاڑی میں سوار ہو جائے گے تو تقوی کے اسٹیشن پہ جا پہنچیں گے. ظلم والی گاڑی میں سوار ہو جائیں تو جہنم میں پہنچ جائیں گے. یہی وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے. اِنَّ اللَّهَ, تحقیق اللہ تعالیٰ. خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, خبردار ہے آپ کے سارے اعمال سے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ, وعدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور صالح اعمال کر چکے. دیکھیے جہاں بھی اللہ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے رائٹ ہے, اس کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کرتا ہے, کیونکہ وداؤٹ عمل صالح ایمان ہیز نو اینی لائٹ. Only iman can not protect you from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. You will be for a long while in the hellfire if your amal is not salih. Ye amal salih, ye iman ko light de dete hain. Iman ko kya de dete hain? Haan, roshni de dete hain. Iman ki haisiyat ek balb ki hai. Amal salih usse light pahuncha deti hai. Balb aapke paas maujood hai, lekin wahan se koi aapko energize nahi kar raha. Us balb ko aap energize nahi kar rahe. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ, ان کے لئے بخشش ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بہت بڑا ریوارڈ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا,

زکات ہے. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور عقیدہ رکھا آپ لوگوں نے میرے انبیاء پر اور رسولوں پر, عقیدے کے پکے رہے اور عقیدے کے پکے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور آپ نے ان پیغمبروں کو, عَزَّرْتُمُوهُمْ نصرت و تائید دے دی اور اکرام و تعظیم دے دیا. عَزَّرْتُمُوهُمْ لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں, تعظیم کا معنی نصرت و تائید کرنا, پیغمبر کو نصرت و تعریف دے دی, اور دوسرا معنی اکرام و تعظیم دے دی. کیونکہ دین یہ تعظیم کا نام ہے, دین یہ آداب کا نام ہے. علماء فرماتے ہیں الدین کلہ ادب, دین اول سے آخر تک ادب ہی ادب ہے. جہاں پہ ادب ہی آ جاتی ہے ایٹیکیٹس ختم ہو جاتے ہیں, وہاں دینداری نہیں رہتی, اندر نہیں رہتی. آپ ہمارے دینی مدارس میں چلے جائیں, کوئی طالب علم استاد کی غیرحاضری میں اس کے پیر رکھ پر قدم نہیں رکھ سکتا, کیونکہ دیز آر اگینسٹ ایٹیکیٹ. ہی از مائی شیخ, میرے استاد ہیں, صحیح. اور صرف یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے استاد, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات دی جس سے آپ جو کچھ بھی سیکھیں آپ اسی کو احترام دیتے رہیں, چاہے کسی سے آپ نے انگریزی ہی کیوں نہ سیکھی ہو, واجب الاحترام ہے, کیونکہ وہ آپ کا استاد ہے. میں نے بتا دیا تھا امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس نے بنگی کو کتنا احترام دے دیا, صرف ایک مسئلہ اور ایک ایشو سے سیکھ لیا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. اس نے کہہ دیا کہ نر کتا تب بالغ ہوتا ہے جب پاؤں اٹھا کر کسی درخت یا دیوار پر پیشاب کرے. تو وہ گزر رہا تھا اور امام صلی اللہ علیہ درس میں مشغول تھے, پورا اس کے احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. شاگرد نے عرض کیا, جی یہ سطح میرا استاد ہے, اس بنگی سے جس کے ساتھ کتے ہیں اس سے میں نے ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے, اور پتہ نہیں یہاں تو اللہ رحم فرمائے کہ یہاں پہ ٹیچر کا کیا احترام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, بہت اب قسم کی مخلوق ہے یہاں کی یونیورسٹی میں, مجھے پتہ نہیں وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے نہیں, تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ رہ چکے ہیں. اچھا ہوا کہ نہیں بڑا. دیکھیے جب شاگرد استاد کو عزت دے تو عقیدت کے حوالے سے اس کا دماغ کھل جاتا ہے. اگر مریض اپنے ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا رہے تو دوائی اس پہ اثر کرتی رہے گی, ادروائز نہیں, چاہے وہ کتنی ہی اعلیٰ قسم کی دوائی نہ دے. جب تک آپ کے نفسیات میں انفعالی کیفیت نہ پیدا ہو, انفعالی کیفیت کا معنی قبول کرنے والا مادہ, اور قبول کرنے والا مادہ یہ ہوتا ہے عقیدت کی بنیاد پر. عقیدت اور محبت اور لو نہ ہو, عقیدت پیدا نہ ہو, ایک آدمی پر آپ کا اعتقاد پیدا نہ ہو, وہاں آپ یہ پلے کچھ نہیں پڑے گا, اس لیے آگے نہیں بڑھتے کہ ان کی انفعالی کیفیت وہ نہیں انسپائر ہوتی. اللہ اکبر. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور آپ ایمان رکھ چکے میرے انبیاء پر, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ان کو تائید و نصرت دے دی, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اکرام اور تعظیم دے دی, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا. یہ دیکھیے اکرام اور تعظیم پر لوگ بڑے بن چکے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مبارک پہ گئے, امام ابو حنیفہ کے قبر پہ گئے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے رات کو عشاء کے وقت وتر علیحدہ علیحدہ پڑھنا, یعنی دو رکعت پڑھنا اور پھر ایک رکعت پڑھنا, دو رکعت پڑھنا اور پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھنا. ہم تو تین اکٹھے پڑھتے ہیں, وہ دو رکعت پہ سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں, صحیح. اور اس میں دعا قنوت نہیں پڑھتے, وہ سمپلی پڑھ دیتے ہیں, دعا قنوت نہیں پڑھتے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا قنوت وہ صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں, دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھتے ہیں دعا قنوت. لیکن وہ بغداد گئے, جتنے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد رہے اس نے رات وتر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پڑھی, اور صبح نماز میں اس نے قنوت نہیں پڑھی اور رفع الیدین بھی نہیں کیا, یعنی رکوع اور سجدہ میں جاتے وقت اس کا مذہب ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, اتنے بڑے امام جو ہمارے استادوں کے استاد تھے اور جو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے, جی کے بحثیت مجتہد, میرا اتحاد دوسری طرف جا چکا ہے لیکن اس آدمی سے مجھے حیا آ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے ادب, تبھی تو اتنے بڑے لوگ بن گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد نبوی میں

حزن علم کا حصہ جس کے ذریعے ان کو تذکیر اور نصیحت کر دی گئی تھی. فاغرینا بینہم القداوتا والبعضا فاغرینا ہم نے ڈال دیا بینہم نصارا کے مختلف سیکس کے درمیان العداوتا دشمنی والبعضا اور ہیٹر الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ان کے باپٹسٹ کبھی کیتھولک کو اچھے نہیں سمجھیں گے اور ان کا بس چلے تو وہاں ان پہ حملہ کر دیا لندن میں حملہ کر دیا انہوں نے. اللہ کریم نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے انجیل کو بالائے بام رکھا ہے تو یہ میری سزا ہے جو ان کو مل رہی ہے. اب جو مسلمانوں کو یہ سزا مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے؟ اس وجہ سے قرآن کو بالائے بام رکھا ہے. فاغرینا بینہم العداوتا ڈال دیا ہے ہم نے بینہم ان کے درمیان العداوتا دشمنی والبغضاء ہیٹڈ اور نفرت الى یوم القیامت قیامت کے دن تک وسوف ينبئهم الله اور جلدی اللہ تعالی خبر دے گا ان کو بما کانوا یصنعون. یہ جو صناعت جو ہے صناعت اسے کہتے ہیں فن. کیا کہتے ہیں؟ فن مین سکل. یا اللہ کریم فرماتے کہ یہ دین کے حوالے سے جو فن کر رہے ہیں میں انہیں ان کے فن کی اطلاع دے دوں گا. کیا آپ فنکار بنے ہوئے ہیں؟ میں فنکاری کی اطلاع دے دوں گا کہ آپ مذہبی فنکار بنے ہوئے ہیں. وسوف ينبئهم الله اور خبر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو بما کانوا یصنعون ان کی مذہبی اور دینی فنکاری کا. یہ فن یہ مذہبی ایکٹرز ہیں. یہ مذہب جسٹ لائک ایکٹرز آف یا آل الکتاب قد جاکم. لیکن وہ فلمی ہے اور یہ مذہبی ہیں. یا آل الکتاب آپ یوں کہہ سکتے ہیں مکانو یسنغون کہ مذہب کو فن بنانا یا فنکاری بنانا اسے کہتے ہیں مذہبی بہروپیہ. ہاں یا آل الکتاب او آل کتاب قد جاکم رسولنا آیا ہے آپ کے پاس ہمارا پیغمبر. اب دیکھیے یہود کو اللہ نے کنڈیم کر دیا کہ وہ تو اپنے دین کا حلیہ بگاڑ چکے ہیں. نصارہ کو کنڈیم کر دیا کہ انہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے. تو دونوں تو اہل کتاب, لہذا اہل کتاب کا ٹائٹل استعمال کر کے انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا دین تو دین نہیں رہا, اس کا تو آپ حلیہ بگاڑ چکے ہیں. محمد کے آنے کے بعد آپ کے دین کے باقی رہنے کا کوئی تصور نہیں رہا. تو ابھی دعوت. یا آل الکتاب او کتاب والو قد جاکم تحقیق آگی آئے آپ لوگوں کے پاس رسولنا ہمارے پیغمبر یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون یبین لکم جو کلیئر کر دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے لکم آپ کے لیے کثیرا مما بہت سارے وہ احکام کنتم تخفون من الکتاب جسے آپ چھپاتے رہتے ہیں سنس ویری لانگ. کنتم تخفون اسے کہتے ہیں ماضی استمراری. کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری. کنتم تخفون جسے آپ چھپاتے رہے ہیں سنس ویری لانگ من الکتاب اپنے کتاب میں سے. آپ کی کتاب کے اندر اس محمد کا اسپیشل چیپٹر ہے. سنس ویری لانگ یو آر ہائیڈنگ دا ٹروتھ, یو آر ہائیڈنگ دا فیکٹس اینڈ ریالٹیز. ویافو عن کثیر اور ویافو عن کثیر اور یہی پیغمبر درگزر کرتا ہے بہت سارے ان احکام سے جو آپ کے دین میں انتہائی مشکل تھے اس نے آسان بنا دیا آپ کے لیے. قد جاکم آگیا ہے آپ کے پاس من اللہ اللہ کی جانب سے نور کامل روشنی و کتاب مبین اور قرآن بیان کرنے والا یادی بہ اللہ گائیڈ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس کو؟ من اس کو اتبع رضوانہ جسے طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی. جسے طلب تو ہو, اگر کسی کو طلب نہ ہو تو قرآن اس کا کیا حلیہ بگاڑے؟ نہیں. یادی بی اللہ ہدایت کر دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ من اس شخص کو اتبع رضوانہ جو ڈھونڈتا رہتا ہے اللہ کی رضا مندی. اور کہاں اللہ گائیڈ کرتا ہے؟ سبل السلام امن کے راستے اسے بتا دیتا ہے, سلامتی کے راستے اسے بتا دیتا ہے. ہم جو خطرے میں ہیں کیوں؟ اس لیے قرآن کو ایوائڈ کر رہے ہیں. اگر مسلمانوں نے آج قرآن کو سینے سے لگایا, پیسفل لائف, سمپل لائف, سادہ سی لائف. یادی بی اللہ ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس قرآن کے ذریعے من اس شخص کو اتبع رضوان ہو جو تابداری کرتا ہے یعنی ڈھونڈتا رہتا ہے اللہ کی رضا مندی کو. اور کس طرف گائیڈ کرتا ہے؟ سبل السلام. سبل جمع ہے سبیل کی, سبیل کا معنی ہے راستہ.